तो सबको विनती है कि जिनका खाना हो गया है वो कृपया हॉल में पधारे। हम इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं, मानो परिवार परिचय हम शुरू कर रहे हैं। तो सबको नम्र विनती है कि वो शिविर हॉल में पधारे। सभी हमारे रेडियो में सुनने वाले हमारे शिविरार्थी, सभी हमारे रेडियो पे सुन रहे हमारे जो वो भी हमारे शिविरार्थी है, तो उनको सबको नमस्कार। और आपको पता ही है कि जैसे हम नई श्रृंखला शुरू की है मानव परिवार परिचय, उसमें की अगली कड़ी आज आप सुनोगे। टेक्निकल कारण की वजह से थोड़ा देर हो गया, तो आज पालक लेट आने से टेक्निकल स्नैग आ गया। तो आज के जो परिवार है वो है महाराष्ट्र नागपुर से। हेलो हेलो, हेमंत भैया, स्वाति दीदी और वेदांत बेटा जी। तो मैं नवनीत भैया को विनती करता हूँ कि इंटरव्यू शुरू किया है। नमस्ते सबको, नमस्ते भैया, नमस्ते दीदी। जोरदार ताली से स्वागत हमारे हेमंत भैया परिवार का। भैया शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय से, नाम और कहाँ से हैं और संस्थान में कब आए संक्षिप्त। नाम हेमंत मोहरीर, नागपुर से है और संस्थान में करीब 1.5 साल हो गए। मेरा नाम वेदांत मोहरीर है और मैं पिछले साल मई में आया था, तो 1.5 साल हो गए। सभी को नमस्ते, स्वाति मोहरीर नागपुर से। और एक्चुअली 17 में हम जनवरी में आए थे 2 महीने के लिए और फिर मई में शिफ्ट हो गए थे, तो अभी करीब करीब 1.5 साल हो रहा है। स्वागत। तो भैया पहला प्रश्न बनता है कि सभी लोग जानना चाहते हैं कि हम किस बैकग्राउंड से, यानी जो हमारा स्किल बेस्ड रूप बल धनपद बेस्ड बैकग्राउंड है वो एक्चुअली क्या है, क्या हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, क्या हम करते थे और वहाँ क्या हुआ जिसके बाद हमारा यहाँ नेक्स्ट राउंड बना। नेक्स्ट राउंड माने जीवन मध्य दर्शन से जुड़ने का, उससे पहले की यात्रा पहले आप शेयर कर दीजिए। एजुकेशन से मैं इंजीनियर हूँ, प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ और फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है मैनेजमेंट में काम करते हुए। करीब 20 साल का करियर रहा है कॉरपोरेट में, गोदरेज कंपनी में था और 2010 में मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो बेसिकली एक शाश्वत और सार्थक जीवन की तलाश में नौकरी छोड़ के कुछ विकल्प के तलाश में निकला था। ठीक, नौकरी छोड़ने का कारण? नौकरी छोड़ने का कारण नौकरी छोड़ा नहीं, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि सार्थकता क्या है, किसमें है। वैसे बचपन से ही थोड़ा घर में सामाजिक माहौल था, तो कुछ मैं और मेरा परिवार से ज़्यादा करने की पहले से इच्छा थी ही, एक संस्कार था बोल सकते। तो एक सोचा था कि 40 के बाद मैं अपने टर्म्स पे काम करूँगा। फिर कॉरपोरेट में ज्वाइन हुआ और जैसे सभी का होता है ना, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी। जैसी ग्रोथ हो रही थी वैसे दिख रहा था कि अल्टीमेटली सभी चीज़ें ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से है। जो भी क्रियाकलाप हो रहे थे वो सब अल्टीमेटली अच्छे शब्द अच्छी भाषा तो यूज़ हो रही थी, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मन में कुछ विरोध आता ही था, जबकि मैंने काफ़ी एंजॉय किया है जॉब, काफ़ी इंडिपेंडेंस मुझे मिला और अच्छी टीम भी थी, अच्छा वातावरण था उस तरह से, लेकिन मन में सतत एक अंतर विरोध रहता था कि जो कर रहा था मैं वो मुझे स्वीकृत नहीं था। ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है, लेकिन वो क्या छूट रहा है ये मैं पकड़ नहीं पा रहा था। तो इस क्रम में कुछ पर्यावरणवादी विचार से परिचय हुआ, करीब 2004 की बात है, और फिर उस विषय में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। जो मैंने पहले भी कहा कि 40 साल के बाद मैं जो करना चाहता था, तो मतलब इससे एक जिसको कहते हैं मौलिक चाहत आदमी की कैसी होती है, तो मेरे दिमाग में पक्का ये था कि मैं इस ऐसे फील्ड में काम करूंगा जिस फील्ड में कहीं विरोध ना हो। यही शब्द है, कभी भी यही शब्द थे, आज तो उस शब्दों को एक नया अर्थ से मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे ढूंढ रहा था तब मुझे ये एक क्षेत्र ऐसा मिला कि जिसमें किसी को विरोध नहीं, पर्यावरण में क्या है अच्छा ही है, पर्यावरण के लिए काम करो, और वो भी विचार एक चिंतनात्मक विचार था, वो मतलब एक्टिविज्म नहीं था, एक चिंतनात्मक विचार था कि पर्यावरण में जो भी समस्याएं हैं उसका जो मूल है वो मानव पर्यावरण संबंध में है और मानव की उपभोगवादी जो शैली है उससे है। तो अगर ये रूट कॉज है तो ये रूट कॉज को निकालना वहीं से पड़ेगा, आदमी का प्रबोधन करना पड़ेगा, इस तरह की बात रखी थी। और जो विचारक थे वो खुद भी ऐसे जीते थे, तो वो भी प्रमाणित थे एक तरीके से उस जिंदगी। तो उनसे पत्र व्यवहार शुरू हुआ। पैरेलल यहाँ कंपनी में मेरे जिम्मेदारी भी काफ़ी बढ़ गई थी, मैं एक बिज़नेस को हेड कर रहा था, एक दूसरे बिज़नेस की मैंने डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी को हेड कर रहा था, तो टाइम नहीं था। पैरेलल ये विचार श्रृंखला आगे बढ़ी और मुझे लगा कि हाँ ये ठीक फील्ड है, फिर भी क्या करना ये क्लियर नहीं था। तो केवल मीन टाइम मैंने एक घर बना लिया था, नागपुर से हूँ मैं, तो नागपुर में घर बना लिया था। तो सही कहे तो आगे क्या करना है इस पे सोच विचार करने के लिए मैंने नौकरी छोड़ी, क्योंकि तब पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने सोचा नागपुर में जाऊंगा, एक दो साल देखूंगा भैया करना क्या है आगे, और फिर तय करूंगा। तो ऐसा वो एक यात्रा रही। बहुत बढ़िया दीदी को। मेरा एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन न्यूट्रिशन में था, और शादी के बाद करीब करीब 14 साल मेट्रो में रही, मुंबई में कुछ साल और उसके बाद चेन्नई में। तो करियर एज सच करियर माइंड नहीं था कि मुझे जो भी मैंने सीखा है उसमें करियर करना है, बच्चे हमेशा प्रायोरिटी में रहे। तो जो भी मैंने किया मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो फ्लेक्सिबिलिटी में किया, मीन्स एज अ कंसल्टेंट मेरा क्लिनिकल न्यूट्रिशन में रहा, तो उसमें मैं बच्चों को प्रायोरिटी में रख के जो भी मुझे समय मिलता था उसमें जाती थी। फुल टाइम जॉब एज सच कभी नहीं किया मैंने। और जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पे जो कॉर्पोरेट में उनका जो एक घुटन जो हो रही थी, वो कम्युनिकेशन हमारा बहुत अच्छा होने के कारण वो मुझे समझ में आ रहा था। ऐसे देखें तो मुझे कुछ ऐसे सवाल नहीं थे कि जो भी चल रहा था आई वॉज़ हैप्पी। और इनका जैसे चिन्मय मिशन और ये सारा काफ़ी एक बैकग्राउंड रहने की वजह से काफ़ी उनके क्वेश्चंस रहते थे, मेरा एज सच कुछ नहीं था। बस ये था कि सुविधा में सुख नहीं था, सुख नहीं है, ये काफ़ी क्लियर हो गया था। और एक ये देख पा रही थी मैं कि बच्चे सेल्फ सेंट्रिक हो रहे हैं, स्पेशली बड़ा बेटा जो अभी बेंगलोर में पढ़ रहा है, तो उसका एक सेल्फ सेंट्रिक होना जो मैं दिख रहा था, वो मुझे बहुत मेरे लिए बहुत ये था कि कैसे ये एक तो लैंग्वेज वाला एक था, और वहाँ का जो वातावरण था पूरा एक सेंटम वाला की परसेंटेज और ये, तो उस तरह से मैं देख रही थी कि वो उसका पूरा उस तरह से पूरा डेवलप हो रहा था, वो प्रभाव जो पड़ रहा था वो। तो मुझे भी लग रहा था कि नहीं ये जो है वो सही तो नहीं है, लेकिन सही क्या है नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन इनका जैसे सोच था उसमें हमेशा विश्वास रहा कि ये जो सोच रहे ये जो भी उसमें मुझे सहयोग करना है, तो ये हमेशा रहा और इस तरह से फिर साथ में रहे दोनों। बहुत बढ़िया। वेदांत बेटा जी कुछ भी अपना परिचय, क्या करते थे, क्या लगता है आने से पहले कि कुछ? मैं सबसे पहले चेन्नई में ही था मैं तो, और वहाँ पे मैंने 2 स्कूल्स बदली, फिर नागपुर में आया वहाँ पे 3 स्कूल्स बदली। मैंने टोटल 5-6 स्कूल्स बदली है, 5वीं तक, उसके बाद स्कूल बदल के होम स्कूलिंग, और उसके बाद यहाँ, तो 7-8 स्कूल्स बदली मैंने। 7-8 कक्षा तक 7-8 स्कूल बदले। हाँ, इसमें एक मेरे को एक सूचना मिली आपके बारे में कि आपने पहले किसी लोकल लैंग्वेज में स्टडी किया और बाद में विद इन 1 ईयर आपने इंग्लिश लैंग्वेज पे कंट्रोल कमांड किया, ऐसा कुछ? हाँ, मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 4th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम में सीखा मैं, और फिर 5th में मैंने इंग्लिश मीडियम किया। फिर आपकी इंग्लिश हमने सुनी और वो काफ़ी अच्छी कमांड में आपके पास। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। मूवीज देख देख के तो ये लर्निंग का एक तरीका मूवी सब बता रहे हैं। ठीक, तो अगला सवाल भैया कि मध्यस्थ दर्शन से कैसे जुड़ना हुआ और उसके बाद का अभी की आपकी उपयोगिता भूमिका मतलब भागीदारी और उपयोगिता आप क्या कर पा रहे हैं संस्थान में, थोड़ा संक्षेप में। ये मंदर की वजह से मैं जीवन बिता रहा हूँ। तो 2010 में मैं आया नागपुर और फिर चालू किया वहाँ भी पर्यावरण वाला काम, थोड़ा बहुत एक ग्रुप बनाया ऑर्गेनिक फार्मिंग ये वो सब, किसानों से माल लेके डिस्ट्रीब्यूट करना शहरों में विदाउट प्रॉफिट वगैरह वगैरह वगैरह, सब बोरे उठा उठा के लोगों के घर में पटकना। मैंने भी कुछ ऐसा किया एक बार। हाँ, वही इसीलिए बता रहा हूँ आपको। तो इस क्रम में एक शिविर हम लोग अरेंज कर रहे थे, तो ऐसे एक तो ऐसा हुआ कि योगेश शास्त्री जी से इनकी भाई की कुछ पहचान थी, तो उन्होंने बताया अरे आप जैसे कर रहे हैं ना वैसे वो भी कुछ कर रहे हैं, तो उनसे बात करी कि भाई ऐसे ऐसे शिविर हम ले रहे हैं तो आप आ जाइए, हमने उनको न्योता दिया। तो बोले हमारा भी एक शिविर ऐसा कुछ होता है तो आप भी आ जाइए। तब तो जाना नहीं हुआ, बाद में मंदार अटेंड करके आए, नवम्बर में शायद श्रीराम का शिविर था, और फिर आके 2 दिन हमको पूरा वर्णन हो गया, तो फिर हमने तय किया कि जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद ही हम दिसंबर 2011 में हमने योगेश शास्त्री जी का शिविर किया अचोटी में। तो वहाँ मेरी समझ एक तरीके से मुझे पूरी होती दिखी। तब तक मानव पर्यावरण संबंध काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था, लेकिन पर्यावरण में मानव भी है ये मुझे वहाँ रियलाइज़ हुआ, और वो क्या है और मतलब परिचय शिविर में जो होता है अस्तित्व दर्शन में बहुत ही बढ़िया हो रहा, तो एकदम मतलब पकड़ में आ गई कि भाई ये चीज़ है कंप्लीट। उसके बाद शिविरों का दौर चला, 2012 में मैंने 2-3 शिविर किए, सोम भैया का किया, गणेश भैया का किया, फिर सोचा वो तो पहले से मेरा ये था कि भाई प्रमाणित होना महत्व का है, जैसे पहले भी मैंने जिनके साथ काम किया वो प्रमाणित व्यक्ति थे, तो मैंने बोला ये लोग बात तो बहुत कर रहे हैं ग्राउंड पे क्या काम है, इसलिए 2012 में अछोटी में अधिवेशन हुआ था, वो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अटेंड किया, नहीं जीवन विद्या सम्मेलन। तो पता चला कि काफ़ी लोग लगे हुए, अच्छे लोग लगे हुए और अच्छा अच्छा काम हो रहा है ग्राउंड पे, तो मन बन गया। और तभी फिर एक गुजरात बैच शुरू हुई 2013 में अध्ययन की, वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो 13 से 15 तक हमने, हमारे बैच में ये भी थे अपने अजय भैया जैन थे और काफ़ी, तो उसको गुजरात बैच ही कहते थे हम, तो उसमें हम लोग 2-3 लोग गुजरात के बाहर के ज्वाइन हो गए। 2 साल तक अध्ययन चला। इस बीच कुछ एजुकेशन और खेती पे काम करने का चल ही रहा था, वो तो पहले से था ही, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे वगैरह पहले के जो भी विचार थे। तो मंदार भाई के साथ ही हमने खेती खरीदी वर्धा के पास, और वहाँ वो भी काम चालू था, तो पहले खेती चालू थी, अध्ययन चालू था, और शिक्षा पे काम करने की इच्छा पहले से थी, तो नई तालीम गांधी आश्रम जो है वहाँ मैं महीने में 7-8 दिन 10 दिन देता था, और लेकिन एज ए प्रोफेशनल काम करता था, वो कोई सेवा भाव वाला मामला नहीं था। आई यूज टू चार्ज देम फॉर, है ना। तो वहाँ उनको साइंस और गणित और उनको बेसिकली सातवीं से लेकर तो दसवीं तक कैपेबिलिटी बिल्डिंग करनी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, ये वो। तो उसमें तो उस दौरान शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षा दोनों पे भी काफ़ी अभ्यास रहा, और जो भी विकल्प की शिक्षा बोलते हैं, वैकल्पिक शिक्षा जो चल रही है, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, उसकी क्या मर्यादाएं वो भी पता चली। साथ साथ खेती का भी कुछ अनुभव कराने का किया, तो खुद कुछ नहीं, कुछ कुछ करते थे, मंदार तो वहीं रहता था, तो वहाँ भी कुछ मर्यादाएं दिख रही थी कि, है ना, डिपेंडेंसी काफ़ी थी लेबर्स पे, और फिर वो तो, है ना, वो तो टर्म्स डिक्टेट कर ही रहे थे। तो इस बीच अध्ययन कंप्लीट हुआ, और अध्ययन कंप्लीट होते होते पता चला कि अध्ययन कंप्लीट होना मतलब कुछ नहीं, एक तो दो महीने बाद जाते थे 10 दिन के लिए, तो जो भी आगे का सत्र हुआ तो पीछे का सत्र पूरा साफ हो जाता था। तो जो भी सत्र हुआ मतलब 2 साल के बाद ऐसा लगा कि कुछ अभी पता नहीं चला है, समझ में तो नहीं आया, लेकिन ये बात पकड़ में आ गई कि जीने से समझना होता है। तो जीने के लिए प्रमाण स्थली ढूंढना चालू हो गया फिर। तो पहले तो हमने यही चॉइस देखा था कि भाई हमने खेत भी लिया है, घर बना, मतलब इनका घर भी बन गया था। तो काम करते करते पता चल, वो लिमिटेशंस पता चल रही थी कि एक परिवार का काम नहीं, बहुत आइसोलेशन में काम है, फिर एजुकेशन का भी मुद्दा था ही ये बच्चों का। तो इसके चलते 2015 में फिर इंदौर आना हुआ मई में शिविर में, वो ये देखने के लिए आया, क्योंकि मेरे ख्याल से अमरकंटक में सम्मेलन 2015 में हुआ था, तभी मुझे कुछ कानों में आया था कि ये इंदौर में वाले कुछ शहर मतलब गांव बसाने का सोच रहे, तब की बात। तो मुझे सडनली क्लिक किया कि हाँ यार ये ज़मीनी काम है, तो यहाँ आके फिर तब से एक बार आना हो, दो तीन बार आना हुआ। फिर स्वाति को अध्ययन करने का काफ़ी मन हुआ, तो उन्होंने बोला मेरे को इंदौर में अध्ययन करना है, तो उन्होंने इंदौर का अध्ययन ज्वाइन किया। हेलो, तो फिर मैं भी उनके साथ आने लग गया, और धीरे धीरे इस स्थली के प्रति स्वीकृति बढ़ती गई। और फिर जनवरी में हमने सोचा, मतलब लास्ट जनवरी में, कि आके यहाँ 2 महीने रुकते हैं, देखते कि इस व्यवस्था में हम कैसे, है ना, रह सकते हैं। तो आना हुआ। यहाँ आने के बाद शुरुआत में जैसे होता है तो समझने में 2-3 महीने लगे, फिर शिक्षा में कुछ भागीदारी के साथ काम शुरू किया। तब तो एक वो प्रचलित शिक्षा वाला ही मॉडल था, क्लासरूम एजुकेशन, उसमें कुछ कुछ किया, और चूँकि हमको कुछ अनुभव था उस क्षेत्र में तो उसका कुछ बात हुआ। फिर बात आई कि सोप मैन्युफैक्चरिंग करना, तो सोप मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी भैया ने कहा। शुरुआत में थोड़ा विरोध था, क्योंकि मुझे लगा कि वो काम ठीक नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता को ठीक से समझा तो लगा कि ठीक है, आवश्यकता अनुसार काम करना है, रुचि तो बाद में देख सकते हैं उसको। तो अभी सोप की जिम्मेदारी है, सोप वर्टिकल की, मतलब उस कॉस्मेटिक्स से वॉशिंग पाउडर वगैरह वगैरह, और कृषि में थोड़ा बहुत काम सुबह करता हूँ, और शिक्षा में भी कुछ कुछ काम चालू है बैकग्राउंड में, उसमें ज़्यादा फोकस अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन शिक्षा में भी भागीदारी करने का मन है। में विद्या से परिचय होने के बाद, शिविर के बाद, तो कुछ कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया मुझे। एक्चुअली मातृभाषा मराठी होने की वजह से बहुत कठिन हिंदी लगी थी, और मैंने अपना शेयर भी किया था उसमें कि मुझे भाषा बहुत कठिन लगती है। ये तो एक भास आभास हो गया था कि बहुत अच्छा है ये, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऐसे जी पाऊँगी। और जैसे ये अध्ययन से जुड़ गए थे और आने के बाद जब बताते थे तो ठीक लग रहा था, लेकिन उस वक्त जैसे अद्वैत का 10th भी चल रहा था और फैमिली में जो भी प्रायोरिटीज़ थी उसमें बिजी थी, तो जो भी किताबें रहती थी तो मुझे उनको देख के तो लगता था कि मैं ये कभी नहीं पढ़ पाऊँगी, ये मुझे अध्ययन वगैरह तो बहुत दूर की बात है, बस ठीक है मीन्स विचार परिचय शिविर और एक कर लूँ और एक कर लूँ, इस तरह से ही मेरा था। लेकिन इनका जो भी उसके बाद में जो भी उनसे बात होती थी, और इन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि अध्ययन करना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ जिनकी वजह से मुझे लगा कि मुझे इंदौर जाके दिखना चाहिए, वो है प्रीति दीदी, अभय भैया और श्रुति हमारे घर में आए थे एक दिन, और उनसे जो भी हमारी बात हुई उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और एक कौतूहल जागा कि जाके देखना चाहिए कि परिवार मूलक व्यवस्था और ये सारा उन्होंने जो बताया था, तो इसलिए एक वो लेके मैं यहाँ पे आई थी देखने के लिए। और फिर मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि अध्ययन करना चाहिए, और अध्ययन के लिए फिर मैंने नाम दिया था। और पहले सत्र में तो नहीं आ पाई थी मैं, विकल्प में नहीं आ पाई थी, लेकिन मानव व्यवहार दर्शन के मुझे अभी भी याद है 3 या 4 दिन होने के बाद ही मुझे लगा था कि मुझे तो यही आके जीना है, क्योंकि जीना और समझना साथ साथ होगा इस बात पे बहुत पकड़ पड़ रही थी। मीन्स ऐसे ही हो सकता है ये, बेसिकली मुझे लगता है पठन वाला जो था उससे पहले से ये नहीं था, इसलिए हो सकता है। और उसके बाद जब भी भैया से बात हुई तो भैया की तरफ से भी ये आश्वस्ति रही हमेशा अजय भैया की तरफ से कि आवश्यकता अनुसार पठन होगा, और ये तो है कि सटीकता के लिए पठन ज़रूरी तो है, लेकिन ठीक है अभी आपका अगर ऑडियो सुनना और ये ज़्यादा आपका है तो फिर इस तरह से कर सकते हैं। और अभी मुझे संतुष्टि है कि अभी भी कुछ भी पठन नहीं हुआ है। पहले ऐसे लगता था कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सारे बाकी जो लोग हैं उनका 2-2 बार 3-3 बार हो चुका है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जो भी भैया के साथ जो भी मैं सुन रही हूँ, और लकीली ऐसा हुआ कि मैंने सिर्फ भैया को सुना है, एक पहला जो 1-2 जो शिविर हुए तो उसमें भी मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत ऐसे डाइवर्जन है सच नहीं हुआ कि कोई और कुछ बता रहा है और कुछ बता रहा है, ऐसा ना होते हुए ये उसी को पकड़ के मैं चल पा रही हूँ। तो जब भी परिचय हो सत्र होता है, विकल्प सत्र, हर बार मैं बैठने की कोशिश करती हूँ, हर समय मुझे जैसे न्याय पे बात हो रही है, संबंध पे बात हो रही है या फिर व्यवस्था पे, से अद्वैत हमारे साथ था, तो तब वो 8वीं या 9वीं कक्षा में था, तो वो उम्र में बेसिकली वो थॉट तो उसके अंदर चला गया है ना, और घर में भी वही चर्चा होती थी, तो वो थॉट उनके साथ था ही। 10th के बाद 11th-12th में भी उसका प्रमाण इस तरह से मिला कि मेन स्ट्रीम में होते हुए अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी उन्होंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चुनी। ये मतलब काफ़ी मतलब लोगों ने उसको कुछ कुछ कहा, लेकिन उन्होंने ये विचारपूर्वक एक निर्णय लिया कि बोले कि ये जो साइंस और गणित वाला मामला है, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विथ इट, और ज़िंदगी का कनेक्शन वो देख नहीं पा रहे थे। ये उनका खुद का एनालिसिस था, जबकि हमने उनको 11th में साइंस देने की कोशिश भी की थी। वो एक रहता ही है पैरेंटल प्रेशर, ये वो आजू बाजू का, तो फिर उन्होंने उनको हमने ठीक है कहा। और फिर अभी वो जब बात आई कि 12वीं के बाद क्या करना है, तब हमारे यहाँ के भी विचार काफ़ी स्ट्रांग हो ही गए थे, तो फिर हमने कहा कि करना ही है तो कुछ ऑल्टरनेटिव में काम करो, तो इसलिए वो भी ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स में काम कर रहा है। इसके पीछे की सोच ऐसी थी कि ये विचार रखना भी आवश्यक है, किसी अगर मेन स्ट्रीम में से कुछ हम लोग क्वालिफिकेशन लेके निकलते हैं तो हमारी एक स्वीकृति बन जाती है समाज में। तो अगर अद्वैत जैसे लोग जो कि थोड़े विचारशील लोग हैं, अगर वो लोग अपने बैकग्राउंड के साथ अगर ये बात कहते हैं तो वो अच्छी तरह पहुँचेगी। ये एक विचार था, अभी उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, तो इस विचार के साथ हमने सोचा। और वो अजीम प्रेम जी का वातावरण भी हमको अच्छा लगा, तो उसको वो वहाँ आया और फिर ये यहाँ आया। अभी समझ में आ रहा है कि कितना भी मेन स्ट्रीम में ऑल्टरनेटिव की बात करें और कितना भी अच्छा हो, उसकी भी समीक्षा हो गई है, और ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा वो मेन स्ट्रीम में रहेगा उतना ज़्यादा करप्ट हो जाएगा, इसलिए हमने उसको बोला है। और हमारा काफ़ी अच्छा संवाद चलता है, ये बहुत अच्छी बात रही है हमारे परिवार में पूरा, कि हमेशा बात चलती रहती थी। अभी भी आया था वो तो बात हुई, तो उनसे हमने एक प्रस्ताव दिया है और वो उन्होंने करीब करीब स्वीकार कर ही लिया, इस मैटर ऑफ टाइम 6 मंथ्स, कि ग्रेजुएशन के बाद 1 साल वो हमारे साथ रहे, इसको पूरा ठीक चीज़ को फिर से एक बार समझे। अच्छा, मीन टाइम अच्छी बात ये हुई कि वो कंटिन्यू शिविर करते रहा, यहाँ तक कि जस्ट कॉलेज में जाने से पहले 1 वीक पहले श्रीराम का शिविर था बेंगलोर में, तो वहाँ पहले एक वीक वो शिविर किया और बाद में कॉलेज में गया। तो हमारे तरफ से हमने काफ़ी कोशिश की कि ये विचार लेके फिर विथ रेफरेंस टू दिस विचार वो बाकी सारी समीक्षा बाकी सारा जो सीखना है तो ये विचार स्ट्रांग हो जाए, है ना। ये हमारा प्रयास रहा और हमको लगता है हम काफ़ी हद तक मतलब सफल हुए। इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो अभी परसों ही बात हुई तो वो अभी वो टर्म्स में बात कर रहा है कि मैं एक साल यहाँ आ जाऊँगा, जबकि काफ़ी प्रेशर है क्योंकि वो अच्छा स्टूडेंट है तो सब हायर एजुकेशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ये वो सब प्रिपरेशन बाजू में, पीयर प्रेशर ज़बरदस्त है। इनफैक्ट एक वीक पहले काफ़ी मतलब उसका फ़ोन आता था, ही वॉज साउंडिंग वेरी डाउन क्योंकि वो अकेला सडनली है ना, वो कुछ नहीं कर रहा है अबाउट यू नो यूपीएससी और ये सब कुछ। तो मुझे लगता है कि उस वो काम में आ रहा है और होपफुली वो रहेगा यहाँ, ऐसा लगता है। बाकी ऐसा ऐसा कुछ कुछ सवाल आते हैं कि खासतौर पर रिलेटिव्स पे और ये कि भाई ये बच्चा ऐसा वो बच्चा ऐसा ऐसा कुछ नहीं, तो मुझे लगता है कि अपनी समझदारी के अनुसार अभिभावक जो अच्छा है वही करते हैं, ये हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कृति, कोई सवाल से शुरू करेंगे, कोई ढूंढ के लाई। हाँ जी, इतने से बस शाम को तो बोले बहुत है, क्या बोले? चलिए तो कुछ थोड़ी बातें आगे बढ़ाते हैं। तो हम धन के स्वरूप को समझ रहे हैं और किस प्रकार से धन धनार्जन और उसका उपयोग सदुपयोग इत्यादि को आज विस्तार से समझ लेते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं तो बहुत ठीक से समझ में आ ही गया है ना हमको। हम सब लोग इस उद्देश्य की पूर्ति कि जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित हो जाए, एक मानवतापूर्ण आचरण को पहचान पाए कि कैसे हमको जीना, उसकी परंपरा कैसे बनती है, और है ना समाधान समृद्धि सहज जो भी लक्ष्य है उसको जीते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की स्थापना हो। और ये सब हम अपनी आवश्यकता से कर रहे हैं, कोई कंपल्शन तो हम पे है नहीं, है ना। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे चाहते ऐसा कुछ, और तीव्रता इस बात की है कि परिस्थिति जो है वो निकट से निकट विकट से विकट होती जा रही है। ठीक है, ये बात इस प्रकार से अपन चीजों को समझ रहे हैं। मानव में अर्थ के बारे में कहा, आप उसको आगे पढ़ेंगे, अर्थ काम मोक्ष है ना, धर्म, ऐसे कुछ शब्दों से बात होती है। अभी हम लोग अर्थ के स्वरूप को ठीक से समझ लेते हैं। क्या है अर्थ? तो अर्थ को यहां अपन ये कह रहे हैं कि कुल मिला के अर्थ जो है वो तन मन और धन ही है। तो ये पहला विचार ऐसा हमको नजर आया, हमने हालांकि बहुत पढ़े नहीं थे लेकिन अभी हमको समझ में आता है सारे विचारों में क्या है। यह पहला विचार है जो अर्थ के बारे में, असेट क्या है उसके बारे में क्लैरिटी देता है। आपका कॉमर्स देता नहीं है क्लैरिटी, है ना। तो इसमें क्लैरिटी क्या देता है कि तन मन और धन तीनों मिलाकर अर्थ है। और किसी भी, अब जब हम कभी कोई अवधारणा की बात करते हैं, प्रियंका दीदी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम कहते हैं कि इससे कोई अवधारणा बनती है, या कोई अवधारणा बनेगी तो विचार बनेगा। तो विचार का रूट क्या होता है, कहां से शुरू होता है और कहां पे पूरा होता है, ये हमको समझना चाहिए। इसीलिए धरती पे देखोगे तब तक तीन ही विचार हैं। मानव जाति के जो भी इतिहास हो, इस पूरे इतिहास में अब तक हम तीन ही विचार के रूप में कोई बात पकड़ पाए। ज्ञान का स्वरूप क्या है, उसके आधार पर आचरण का स्वरूप क्या है, उसके आधार पर व्यवस्था का स्वरूप क्या है, उसके आधार पर न्याय क्या है, और उसमें तन मन धन को कैसे नियोजित किया जाता है, ये उसका आखिरी बिंदु है। किसी भी विचार के साथ आप देखेंगे कुल मिला के इतनी बात है। जब तक आखिरी बिंदु तन मन धन का करना क्या है वो स्पष्ट नहीं होता है, अभी भले वो उस पर अभी अच्छे से हम लोग बात करेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से वो ये दो विचार अपने में अधूरे होते हुए भी ये तीन इन सब मुद्दों को उत्तर दे रहे हैं। उन उत्तर पे चलकर हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं बन पाई, वो अलग बात है। जब तक इन सारे मुद्दों का उत्तर नहीं हो जाता तब तक वो विचार के रूप में स्थापित ही नहीं होता है। मतलब किसी भी विचार का क्या भाग हुआ, एक तो भाग हुआ ज्ञान, मतलब अस्तित्व के बारे में क्या मान देता है, उसमें मानव के बारे में क्या कहा जा रहा है, ठीक, अस्तित्व और मानव के योगफल में अब आचरण क्या बनेगा, ये एक मुद्दे की बात बनती है, और आचरण के आधार पर व्यवस्था, और व्यवस्था में न्याय, और न्याय के साथ तन मन धन को क्या करना क्या है। अभी जैसे अस्तित्व को देखा गया है ना एक आदर्शवादी विचारधारा से, तो उसको अभी हम लोग ठीक से तीनों विचार के साथ कैसे बनता है इसको ठीक से समझ लेते हैं। सदुपयोग जब तक स्पष्ट नहीं हो जाए कि हम तन मन धन का करें क्या अभी राइट नाउ, तब तक विचार कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अवधारणा हमारे बनने का मतलब ये होता है कि अभी इस समय मेरे तन का क्या करूं, मेरे मन का क्या करूं, मेरे धन का क्या करूं, और ये वो ज्ञान से लेकर यहां तक ये परकोलेशन की बात है। जिस क्षण भी आपको ये दिख जाएगा कि अच्छा ये करना है, तब वो समझ लो आपके अंदर एक थॉट कंप्लीट हो गया। ये थॉट कंप्लीट होना कोई ये कोई रहस्यमय नहीं है महाराज, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ये गुंगे गुड़े और ये नहीं है। ज्ञान के ज्ञान से लगाकर है ना, आचरण से निकलकर, व्यवस्था से निकलकर, न्याय के साथ जुड़ते हुए तन मन धन को का राइट यूटिलाइजेशन पे कोई बात की जाती है, इसको कहते हैं अवधारणा। अब ये अगर सब सही हुआ तो अवधारणा के आधार पर हम प्रमाणित हो सकते हैं, यदि इसमें कोई गलतियां भी होगी तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन ऐसे तमाम विचार आपको मिल सकते हैं जो अधूरे हैं, इसका मतलब उसके बारे में उसमें कहीं तन मन धन के बारे में कोई बात ही नहीं है, न्याय के बारे में कोई बात ही नहीं हुई, मान लो व्यवस्था के बारे में कोई बात ही नहीं हुई, मान लो आचरण के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो वो फिर अपने आप में कंप्लीट विचार भी नहीं है, प्रमाणित होने की बात तो दूर। इसीलिए मानव जाति में अब तक दो विचार थे, इसके बाद अब ये तीसरा हो गया। ये मोटी बात अपने को समझ में आना चाहिए। आप भी समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तब कब तक समझने की प्यास रहेगी, जब तक आपको ये नहीं दिखेगा अच्छा करना क्या, लाओ जिस दिन आपको दिखेगा तन मन धन को कहां करूं, मेरा ये मन को किधर लगाऊं, ये तन को कहां लगाऊं, धन को कहां लगाऊं, इसका सही उपयोग क्या है, सदुपयोग क्या है, और इसका प्रयोजन क्या है, इतने समझ में आने की बात, इसका मतलब आप आपका थ्रू एंड थ्रू हो गया, उसके बाद चल देते हो काम पर लग जाते हो। अब अगर ये अवधारणा सही है प्रमाणित होने के अर्थ में, तब तो जाकर आप इससे तृप्त होते हो, कुछ परिणाम निकल के आता है, स्वीकार होने लायक कोई परिणाम निकल के आता है, नहीं तो नहीं निकलता है। इस प्रकार से ये पूरा बात बनता है। तो अवधारणा का मतलब क्या समझ गया भाई, ज्ञान का कोई स्वरूप, उसके आधार पर मानव में क्या आचरण, उसके आधार पर मानव में क्या व्यवस्था, उसके आधार पर व्यवस्था के साथ न्याय को कैसे देख रहे हैं, और उस न्याय के साथ तन मन धन का राइट यूटिलाइजेशन की बात है। दिस नीड्स टू बी क्लियर। जैसे आपको इतने मुद्दे क्लियर होते हैं आपका अवधारणा कंप्लीट हो गया। इतने में सर और क्या है, और कितने में, अब उसका चलते रहेंगे गाड़ी अपनी, अब करने का पक्ष शुरू होता है, करते रहते हैं, उसमें क्या है, समझ गए करने लगे, समझ के करो, इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, ठीक ठीक है ये बात। तो चलते हैं, तो तीन विचार हैं, तो उनमें किस प्रकार से कहा गया इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उसके पहले थोड़ी बहुत फंडामेंटल बातें समझ लेते हैं कि धन के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर एक मोटा बात करें, हम जो कुछ भी लेंगे धरती में से लेंगे, और वो तन और मन मिला के कुछ हम उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, वो पुनः कहाँ रहेगा, और हम चले जाएंगे तो सामान कहाँ रहेगा। तो कुल असेट क्या है हमारे पास, धरती। तो धन के, धन का जो मौलिक स्वरूप है, धन के कितने स्वरूप होते हैं उसको बता रहे हैं। एक मौलिक स्वरूप धरती, उसको कह रहे हैं, है ना, इसमें क्या है, साधन है, इसको कहते हैं प्राकृतिक साधन। ठीक, धरती में धन किस प्रकार से है, प्राकृतिक साधन के रूप में है, संसाधन। अब हम इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, तन लगाते हैं, मन लगाते हैं उसके साथ, तो कोई धन के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन ये सब कहां से आया, कहां पर रहता है, कहां पर रहेगा आगे। अब धरती को खोद खोद के अपना घर बनने का क्या मतलब निकलता है, जरा सी बुद्धि लगाओ तो पता चलता है क्या बेवकूफी है। ये खेत को खोद खोद के अपने क्षेत्र में ले जाना घर में भरना, धरती को खोद खोद के अपने घर में भरना का कोई मीनिंग बनता है। कितना हम लोग बुद्धिमान है सोच लीजिए, हमारी बुद्धि का क्या हाल है इसको देखिए एक बार जरा। धरती पे ही मेरा घर है, धरती को खोद खोद के घर भरना, हमारा घर धरती पे बना हुआ है, अब वो धरती खोद के हम अपना घर भरना चाहते हैं, है बुद्धि नहीं। मैंने पहले कहा ना, बुद्धि का कोई उपयोग नहीं हुआ अभी तक, कॉमन सेंस लगा ही नहीं अपन, एकदम कॉमन सेंस की बात। ये बात समझ में आती है, तो पहले राउंड में दिखता है इसका मतलब ही नहीं है, ये सब पत्थर बिन बिन के मैं अपने घर में ले जाऊं, क्या उपलब्धि क्या है इसका, मट्टी ले जाऊं, पेड़ काट करके अपने घर में ले जाऊं, सारे सीताफल छुपा के अपने घर में ले जाऊं, क्या उसका उपलब्धि क्या है। ये बात अलग है, मेरे कमरे में रखे हुए सारे लेकिन छुपाया हुआ नहीं है। तो ये समझ में आता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, इसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो प्राकृतिक साधन हम सबको प्राप्त है, ये किसके लिए है, अजय कुमार धारणा के लिए, मानव चेतना विकास केंद्र के लिए, हिंदुस्तान के लिए, किसके लिए, मानव जाति के लिए। कितना बढ़िया हो गया, देखो कनेक्शन देखना है, मानव जाति से मानव तक का कनेक्शन बिठाना है। तो धरती किसकी संपत्ति, तो धन के रूप में यदि धरती बनी, पहचान में आ रही है, तो धन किसकी संपत्ति है, इसमें कोई डाउट किसी को, धन मानव जाति की संपत्ति है, इसको कह रहे हैं समाज की संपत्ति है, इसको कह रहे हैं। आप मानव जाति में क्या कह रहे हैं, है ना, अभी इसको थोड़ा सा जोड़ेंगे, मानव धन जाति, जाति पता रखती है आचरण से, तो मानव और जब आचरण दोनों परिभाषित हो जाता है उसको समाज कहते हैं। तो समाज एक व्यवस्था है, तो धन किसकी संपत्ति हो गई, इसको ठीक से समझ लेते हैं, क्या अंतर आ गया इस मान्यता में अगर आते हैं तो क्या अंतर आ गया। देखिए पहले एक मान्यता ही आदर्शवादी, उसमें कहा गया कि धन जो है ईश्वर की संपत्ति है, सभी भूमि गोपाल की, सभी भूमि किसकी, ये सब ईश्वर की माया है, ये ईश्वर का ही, आपने कुछ नहीं है, ईश्वर की माया, ईश्वर को समर्पित करो, अपना भक्ति विरक्ति में लगे रहो, निकल लो, ठीक। कुल मिला के ये बात बनी, तो एक मान्यता वही, वो अभी लिख नहीं रहे, आप समझ लीजिए उसको, है ना, आदर्शवाद में इस जगह क्या कहा गया है कि ये संपत्ति जो है वो कुल मिलाकर भगवान की, ईश्वर की। तो आपने क्या करना है, पढ़ी रहने, जहां पढ़ी में पढ़ी रहने दो, है ना, हाँ, दूसरे के माल को हाथ लगाया आपने, ये बना, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, जहां जहां पर जिन जिन देशों में ये मान्यता है वहां के रवैया अलग है, क्या फर्क पड़ता है, ये बस स्टैंड गंदा है, क्या फर्क पड़ता है सर, थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे सर, ये रोड में गड्ढा है, अरे क्या फर्क पड़ता है, ये सब गंदगी इधर आजू बाजू में क्या फर्क पड़ता है, ये सब संसार माया है। ठीक, अब यहाँ पे आप बोलोगे नहीं साफ सफाई सेफ्टी और ये और वो, हमने कहा मैच ही नहीं करता है, तो कोई हमारे कंसेप्ट से मैच ही नहीं करता है। ठीक, तो बनता ही नहीं है, एक मान्यता ये बनी। दूसरी मान्यता ये आ गई कि धन जो है किसकी संपत्ति है, राजा की संपत्ति, राज्य की संपत्ति है। आज हम जिस भी दुनिया में जी रहे हैं, ये आदर्शवाद तो खत्म हो चुका है आपका। अभी एक्चुअली जो एग्जीबिटिंग है, जो एग्जीबिशन में चल रहा है, वो ये कहता है कि सारी प्रॉपर्टी राज्य की है, राजपाट राज्य स्टेट, तो ऑल प्रॉपर्टी बाउंड बाय द स्टेट एंड इट इज आपको मिली हुई टेम्परेली, उसमें लिखा भी रहता है आपके नहीं लिखा रहता है, उपयोग करने का अधिकार है सब सरकार की, जब चाहे जब वो खाली करा ले आपसे। तो धन पे वहां पर मान्यता है कि धन सरकार की संपत्ति है। सरकार में कौन होता है, एक राजा होता है, राजा कौन होता है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, घूम फिर के तो वही चलेगी प्रॉपर्टी सब, एक अपने आगे मान्यता थी, अब ये खत्म हो गई, ईश्वर ईश्वर मिला नहीं है ना, ईश्वर मिला नहीं तो राजा, अब राजा राजा बदल गई सभा में, पहले राजा एक ही होता था, पहले राजा एक होता था, अब सभा राजा हो गई, राजा तो है ही अभी भी, लेकिन फिर भी वो राजा ही है, सभा होकर भी वो राजा ही है, वही ठाट बाट उनके राजा जैसे। ये मोटी बात अपने को समझ में आने की बात बनी। इस प्रकार से धन के बारे में दो मान्यता बनी है, दोनों से आदमी छूटा रह गया। अब क्या कह रहे हैं, धन मानवीय समाज की संपत्ति है, किसी मानव की नहीं, किसी परिवार की नहीं है, परिवार परिवार मिलकर कोई व्यवस्था है, इसको हम समाज कहते हैं। अब ये धरती जो है फंडामेंटली किसकी संपत्ति है, एक व्यवस्था की संपत्ति है। क्या है अजय भैया, अब किसकी संपत्ति हो गई, व्यवस्था की संपत्ति। ज्ञान हमारे लिए किसी के लिए अनुभव है, हमारे लिए सूचना है, ज्ञान किसी का अनुभव, हमारे लिए इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को तवज्जो देंगे तो काम आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ज्ञान होगा जब देखते रहना, है ना, नहीं तो हम अध्ययन करने का मतलब है उस इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं और उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं। भाई अब हमारे मानस में आ गया कि धन जो है समाज की संपत्ति का मतलब ये हुआ कि अब जो परिवार परिवार मिलकर एक, हर एक परिवार का एक प्रतिनिधि, और ये प्रतिनिधि मिलकर है ना एक ग्राम सभा का गठन करते हैं, और ये ग्राम जो है वो अपने में से जो बढ़िया बढ़िया आदमी है उनको एक व्यवस्था के रूप में पहचानते हैं, और उस प्रकार से व्यवस्था व्यवस्था का एक स्वरूप बनता है, और अब पूरे गांव की जो जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें नदी भी होगा, नाला भी होगा, पहाड़ भी होगा, कुत्ता भी होगा, सांप भी होगा, बकरी भी होगी, जमीन होगी, जंगल होंगे, सब होंगे, पत्थर होंगे, मुरम होगी, सब होंगे, ये सब मिलाकर उस समाज की, गांव की नहीं, उस समाज की, जिसमें कि मानवीयतापूर्ण आचरण के स्वरूप में व्यवस्था का ढांचा खांचा बनता है, उसका संपत्ति है, अब इसका मालिक हुआ है। तो नाउ इट इज न्यू कंसेप्ट, अब वो बता रहा है कि धन जो मौलिक रूप से समाज की संपत्ति है, बदल गए। ठीक, क्योंकि इसके उत्पादन से लेकर विनिमय से लेकर सुरक्षा से लेकर सदुपयोग से लेकर जो कोई भी काम है वो है ना, तो एक आदमी कर सकता है ना एक परिवार कर सकता है। ठीक, और ये धन सभी संपत्ति तो हमेशा रहने वाली है, उसमें लोग पैदा होते रहेंगे मरते रहेंगे, लेकिन वो व्यवस्था बनी रहती है, है ना, गांव वो बना रहता है, वो हैबिटेट बने रहते हैं, और वो पैदा होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। इस प्रकार से जहाँ की जहाँ धरती का धन धरती पर रहता है, आदमी आते रहते हैं, एक व्यवस्था में जीते रहते हैं, कहानी खत्म जी। इस प्रकार से पूरा धन जो है वो समाज की संपत्ति, हमको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। धन का जो दूसरा स्वरूप बना, अब वापिस और आगे बढ़ाते हैं, अब मानव भी धरती में से निकल के आया हुआ, तो जीवन भी जो धरती में से निकल गया है, मतलब जड़ परमाणु था चैतन्य हो गया, धरती की संपत्ति कुल मिला के तन मन धन तीनों मिला के इसकी संपत्ति है। ठीक है, ये तो तन मन धन बराबर अर्थ बराबर धरती, इस प्रकार से बना। अगली स्टेज में एक और आते हैं कि धन को कैसे देखें, ये प्राकृतिक साधन के रूप में था, वापिस धन को देखेंगे उत्पादन विधि से। उत्पादन विधि धन देखा तो क्या निकल के आया कि इस प्राकृतिक साधन पर मैंने तन और मन, मन का मतलब क्या रहा, मन का मतलब हुआ संबंध की समझ लगाया धरती के साथ भी, और धरती के साथ लगाऊंगा तो मानव के साथ लगने लगने वाला, मानव धरती पे रहता है तो धरती के साथ न्याय की बात बनी तो मानव के साथ बनना ही है। इस प्रकार से मन लगाया, मन लगाने का मतलब ये है कि मैंने मन को इन्वेस्ट किया, मतलब संबंध ही मन है, तो मैंने संबंध पूर्वक अब मन को लगाया है ना। और शरीर में शरीर क्या था, तो शरीर का श्रम लगाया, तो संबंध और श्रम लगाने से क्या हो गया, अब ये कोई जो प्राकृतिक साधन थे ये तो थे ही, आ गए, अब इससे क्या निकल के आ गया, उसको कह रहे हैं कि कुछ असेट दूसरे तैयार होने लगे, जैसे खाना बन गया, कपड़ा बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये सारा कुछ बनने लगा। प्राकृतिक साधन हमारे लिए रॉ है, मानव कभी भी उन प्राकृतिक साधनों पे एज इट इज जिंदा रहेगा ऐसा नहीं होता है। जीवों का डिजाइन ही कि उस पर रह सकता है, मानव का डिजाइन वैसा नहीं है, क्योंकि मानव को संबंध का निर्वाह करना है, जीवों के साथ संबंध का निर्वाह करने का कार्यक्रम नहीं है। तो इसीलिए वो कोई श्रम को नहीं लगाते हैं, इसीलिए संबंध भी लगता है उसको दिखता नहीं है, प्राकृतिक साधन पे जीते रहते हैं, सांस वो भी लेते हैं, सांस हम भी लेते हैं, उनका सांस लेना प्राकृतिक साधन पे जीना है और हमारा सांस लेना प्राकृतिक साधन पर श्रम है। जब कम पड़ जाता है तो सुबह उठ के करना पड़ता है ना, तो ये श्रम पूर्वक ही हम चलता है, हमारा सब काम श्रम के साथ चलने वाला है। संबंध को समझे कि नहीं समझे, जानवरों का ऐसा नहीं है, वो नदी में जाके पानी पी लेते हैं, हमारे लिए नदी में जाके पानी पीना हो तो भी श्रम है, क्योंकि यहाँ विचार पूर्वक हो रहा है सब चीजें ना, वहां ऐसा नहीं है। फिर हमारा बच्चा छोटा है अनन्या, वो तो नदी में जाके पानी नहीं पी सकती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करके लाएंगे हम, ऐसे भी करके लाए, अब ये क्या हो गया, सेकेंड डिग्री का धन हो गया, ये प्राकृतिक साधन से बढ़कर अब ये धन के रूप में आ गया। मटकी बन लाए, बाल्टी ले आए, मटकी बनाए, बाल्टी बनाए, कहानी चालू हो गई। अब तो संबंध के निर्वाह के लिए जो धन चाहिए वो प्राकृतिक साधन नहीं है, उन प्राकृतिक साधनों पर मन लगाना मतलब संबंध को बना के रखना, धन श्रम को नियोजित करना। इस प्रकार से ये उत्पादन विधि से अब ये जो धन बन गया इसको कहा धन, पुनः इसको धन कहेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब एक और बात बना, तो संबंध तो निरंतर है, प्राकृतिक साधन भी निरंतर है यदि आवर्तनशीलता के साथ है, तो प्रकृति पर जो हमने श्रम लगाया उस कंपोनेंट में ही हमारे को धन मिला है, संबंध के कंपोनेंट में तो मिला नहीं है। फिर से कहते हैं संबंध तो निरंतर ही है, आज भी है, कल भी है, परसों बने रहेंगे, और प्रकृति साधन भी निरंतर ही है, तो अब हमारा क्या कंपोनेंट बना, तो इस पे अब बचा हमारा लगा कितना श्रम, तो स्वश्रम जो लगा उसी को यहां कहा गया स्वधन। तो धन एक धरती के रूप में समझना, धन को एक उत्पादन विधि समझना, और धन को तीसरे चरण में समझना है स्वधन विधि से। तो स्वधन क्या है, उत्पादन में प्रयुक्त हमारा जो श्रम है उसी का नाम स्वधन है। तो स्वश्रम बराबर स्वधन, इतना गणित तो आपको भी आता ही है, वो दोनों चीजें कॉन्स्टेंट हो गई, तो बचा क्या, ये बचा, क्योंकि प्राकृतिक साधन फ्री के हैं, मतलब अनमोल है, अनमोल है, संबंध का कोई मोल होता नहीं, दोनों अनमोल है, दोनों अनमोल है। प्राकृतिक साधन का क्या मोल होता है, गाय का क्या कीमत होता है, बोलिए, गाय का क्या कीमत होता है, धरती जमीन का क्या कीमत होता है, पेड़ का क्या कीमत होता है ना, नमक का क्या कीमत होता है, पानी का क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं इसका, ये अनमोल है, इसलिए अनमोल इज इक्वल टू जीरो। हाँ, गाय हमारे लिए साधन है, साधन ही है, गाय हमारे लिए साधन, पेड़ हमारे लिए साधन, हवा पानी हमारे लिए साधन, तीन तो तरह के साधन है। गाय छोड़ दो तो पेड़ भी छोड़ दो, पेड़ छोड़ दो तो पानी भी छोड़ दो, फिर खाओगे पियोगे क्या। तो हमारे लिए नीचे की तीनों अवस्थाएं साधन है। क्यों मान ले साधन, इसलिए मानते हैं क्योंकि हम विकसित हैं, विकसित क्यों मान ले, इसलिए मान सकते हैं कि हम उनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं, उनको खत्म भी कर सकते हैं, उनका सदुपयोग भी कर सकते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, है ना। गाय का हम शोषण नहीं करते, गाय का संरक्षण करते हैं, उसका प्रमाण क्या है, जितनी गाय हम लाए थे उससे ज्यादा गाय है हमारे पास, ये उसका प्रमाण है। अब ये रोना गाना बीच का कुछ नहीं होता, उसका दूध पी गया, उसका गोबर ले लिया, कुछ नहीं होता ये, है ना। जितनी गाय हम लाए थे उससे अधिक गाय की संख्या हमारे पास, संवर्धन हो ही रहा है, और जैसे जैसे हम गायब आए थे अब उसी नस्ल के बच्चे तैयार होने लगे, संवर्धन हो ही रहा है ना। अब आप छोटे में देखते हो तो अपना दूध निकाल लिया है ना, वो सब होता नहीं है, क्योंकि गाय एक बहुत ही सुंदर डिजाइन है, ये आप समझ लीजिए, अद्भुत डिजाइन, जोरदार डिजाइन, और क्या क्या बोलूं मैं, सब तरह के डिजाइन। एक जीव होते हैं, वनस्पति होते हैं, और पदार्थ होते हैं, मानव है, ये तीनों के लिए श्रम पूर्वक जीने का डिजाइन नहीं है। ये हवा को कोई श्रम नहीं करना पड़ता है, कितनी मेहनत करके हवा यहां से वहां दौड़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये वनस्पति को बहुत मेहनत करना पड़ती है, कितना मेहनत करके जड़ फैलाती है और क्या क्या करती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जीव के साथ भी ऐसा नहीं, ये तीनों में मेहनत नाम की कोई चीज नहीं होती, श्रम नाम की कोई चीज इसमें पाई ही नहीं जाती, क्योंकि उनका डिजाइन नहीं है। ये पदार्थ अवस्था नियम पूर्वक है, ये जो है ना नियम धन नियंत्रण पूर्वक, इसको आगे समझेंगे, ये नियम धन नियंत्रण धन संतुलन पूर्वक है। मानव जो है वो है ना समाधान के साथ है, श्रम के साथ है, उसका डिजाइन है। तो मानव को जो कुछ भी चाहिए उसका डिजाइन ही है कि उसको चाहिए समृद्धि, तो श्रम पूर्वक समृद्धि का डिजाइन है। ये अनुभव में एक आदमी को समझ में आ गया कि अस्तित्व में ये डिजाइन है, इतना ही चाहिए था अपने को, अपने को इतना ही चाहिए था कि भाई मानव के सुख का डिजाइन बताओ दद्दा, दद्दा बता दी के देखो, समाधान से सुख और श्रम से समृद्धि, ये बोलने का अधिकार उनको है, हमको तो था नहीं। ये कहां से वो अस्तित्व में कहीं ढूंढाण के जैसे भी देख देख के ले आए, है ना, जो भी किए साधना समाधि जो भी अपने बात की वो सब हो गया। अब ये अपने लिए रूल आ गया, ये रूल है भैया। तो आप इसको कैसे देखें, ये तीनों ही मानव के श्रम का इंतजार करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, जितना ये श्रम को नियोजित करता है उतना यहां पर फल मिलता है। जैसे एक आम होता है, सोचिए उपयोगिता मूल्य कला मूल्य कहते हैं इसको, मानव के श्रम को प्रकृति स्वीकारता है। प्रकृति का मतलब क्या है, ये तीन ही तो चीजें हैं, हम जितना श्रम करते हैं उसको ये धरती तुरंत स्वीकार करता है। ये तीनों बैठे रहते हैं, इसे इंतजार करते रहते हैं। हमने गड्ढा खोदा, गड्ढा खुद जाता है, हमने मट्टी निकाली निकल आता है, हमने पानी में जोड़ी जोड़ जाता है, हमने दीवार बने दीवार जोड़ जाती है। ये क्या चीज है, हमारे श्रम के वो इंतजार करते रहते हैं, आओ बेटा तुम श्रम करो। मिनिमम जो उनका ढांचा खांचा बना हुआ, जैसे एक आम का झाड़ होता है, आम जंगल में पाए जाते हैं है ना, कोई नर्सरी में से पाए नहीं आते थे, पहले जंगली नर्सरी थी। यहां पर जो भी आम के झाड़ है उनके अगर आम देखोगे तो इतने बड़े है ना, ना तो उसमें खाने का कुछ मिलेगा, वो अपने बीज परंपरा को बनाए रखता है ना, नीचे अंदर गुटली, उसके बाद थोड़ा सा गुदा, उसके खाने पीने के लिए, किसके खाने पीने के लिए, वो बीज के लिए खाने के लिए, आपके लिए नहीं, वो बीज के खाने का आसपास लगाया, उसके बाद छिलता है कवर से सेफ्टी के लिए, वो अपना बीज परंपरा को बनाए रखता है, उससे फिर झाड़ निकलता बना रहता है। अब ये इंतजार करता रहता है कि मानव जी आओ, है ना, ये काल्पनिक भाषा है या साहित्यिक भाषा में बोल रहे हैं, मनुष्य जाता है उसके साथ पहचानता है और अपना कोई श्रम लगाता है, जैसे श्रम लगाता है वो गुदे का माल थोड़ा बढ़ जाता है। तो बाकी सब तो बीज का चला यथावत रहता है, पेड़ का रखा रहता है, धरती का रखा रहता है, और ये जो गुदा बीच में आ गया किसका रहता है, अपना काम चलता है। ठीक इसी प्रकार से है ना, ठीक इसी प्रकार से हर जगह पर डिजाइन बनाओ। ये जैसे बिल्डिंग पीछे बन रहा है, वो ईटा पत्थर अपना इंतजार करता रहता है कि आओ बनाओ, जैसे आप बनाते हो वो तुरंत बनने लगता है, तो बंद मने करते थे तेरे से नहीं बनना, जब कर ले आप जमा करते फिर ऐसा रहता, तो क्या करते आप, कुछ नहीं कर सकते आप। तो हम मानव के श्रम को स्वीकारने का ताकत उसमें रखा हुआ है, सी द ब्यूटी, क्या ब्यूटी भाई, जंगल में गाय अपने बच्चे के लिए दूध देती है, बहुत बड़े बड़े माल खाती, खूब देना दूध 20 लीटर दे देखे गाय, ऐसा होता ही नहीं है। उसमें से आधे बच्चे कहीं दुखे दुखी में मार कूट में मर जाते हैं, कहीं क्या होते हैं, कहीं क्या होते हैं, कहीं क्या होते हैं, है ना, फिर भी उनका साइकिल चलता रहता है, वो बने रहते हैं, है ना, कुछ पर्यावरण में बने रहते हैं, पर्यावरण के सहयोग में काम करते रहते हैं, कुछ मानव के उपयोग के लिए डोमेस्टिसाइड जिसको हम कर लेते हैं वो बने रहते हैं, आप जाके ढूंढ के लाते हो, जिसको लाते हो उसके साथ अपना जुगाड़ बनने लगता है। गांव में वही गाय 1 लीटर 1.5 लीटर दूध जंगल में अगर दे दे तो बहुत बड़ी बात है, उतना दूध बच्चे के लिए पर्याप्त होता है, उतना हम यहाँ पर भी बच्चे के लिए छोड़ देते हैं। बचा कुछ आपने मेहनत कर रहे भाई, गाय दिन भर वहां ढूंढ ढूंढ के खाती थी, यहाँ हम लोग ढूंढ ढूंढ के लाला खिलाते हैं, गाय अपने आलसी करती रहती है, दूध उसका बढ़ जाता है। ठीक, अब ज्यादा आलसी होती तो दौड़ाना पड़ता उसको, चल भाई इतनी आलसी मत हो, तो उसके हिस्से का मेहनत हम करने लगते हैं, तो जो हमारा मेहनत होता है उसके कंपोनेंट में जो दूध मिलता है वो अपना हिस्सा है, वो पूर्ण रूप से स्वधन है, वो कुछ भी शोषण नहीं है। हाँ, लेकिन जो 1.5 लीटर अगर बच्चे को चाहिए, 2 लीटर चाहिए तो उतना नहीं मिल रहा है, तो अब तो वो बच्चा बता रहा है कि शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा बता रहा है। आप हमारे जगह देखो, बच्चे देख रहे कैसे बता रहे हैं आपको, देखे बच्चे आप लोगों ने गाँव में या अपने गौशाला में कैसे हो रहे हैं, एकदम जोरदार है ना। कब से होने लगे ये, जब से आप नौकर हटा दिए, नौकर का मतलब शोषण के मान सकता है। ठीक ठीक, हम तो नहीं चाहते कि ऐसे दुबले पतले बड़े बड़े बच्चे रहे, लेकिन नौकर का मानसिकता ही शोषण का है, ज्यादा दूध निकाल के दूंगा ज्यादा तनखा बढ़ेगी मेरी, देखो मैं 100 लीटर दूध से 200 लीटर का 150 लीटर कर दिया वो सब खींच लेगा, जो भी है गाय को ठीक से खिलाया नहीं खिलाया, मानसिकता में शोषण है। अब ये समझ में आया कि तो जो मेरे श्रम से जो भी इसमें गेन हुआ है इन तीनों जगह में, वो हमारा अधिकार है उसमें, उसमें कोई किसी तरह का कोई बात नहीं है, बिल्कुल मत सोचिए, वो हमारा अधिकार है ये सोचिए, और नहीं तो उल्टे पुलटे फंस जाएंगे आधे से में बैठे रहते हैं। एक हम किसी के यहाँ गए, नाम नहीं बताते उनका, एक सज्जन थे बड़े नामी गिरामी, अभी तो लापता हो गए कहीं, क्योंकि हमको तो लक्षण तभी दिखे थे कि लापता भाग जाएंगे, काफी नाम हुआ उनका, उन्होंने बड़े बड़े वादे कर दिए, देखो 1 एकड़ में हर साल 2 लाख रुपए कमा सकते, ये सारी बात बताई। ठीक है भैया, हम भी देखने चले गए यहीं से पास में तो 100 किलोमीटर, एक हमारे मित्र भी गए, 3-4 लोग गए, हम तो जहाँ जाते 3-4 ही जाते हैं, है ना। अब जाने के बाद क्या हो गया कि वो खेती के बारे में बात होने लगी, नो टिलिंग और ये और वो, इससे ये जमीन खराब रहती है, उसमें ये हो जाता है, उसका चूना फट जाता है, और पता नहीं क्या क्या बात है ना। बात चलती चली, अब खाद का क्या करेंगे, तो खाद की उन्होंने दूसरी प्रक्रिया बताई। अब इतनी लंबी प्रक्रिया, एक हमारे बेचारे सीधे साधे आदमी है ना, इतनी लंबी, भैया ऐसे होगा फिर कैंची से काटो है ना, फिर ये करो, फिर इतने दाल लगाओ, इतना लगाओ। एक हमारे मित्र ने बेचारे धीरे से बोल दिया कि भैया इससे अच्छा तो गोबर खाद है यार, इतना कम मेहनत लगती है, गोबर चिल्लाया जोर से, पापी लोग तुम लोग, तुमको गोबर नहीं चाहिए, तुमको दूध पीना है बच्चे के हिस्से का, ये वो खूब चला, इतनी जोर से चिल्लाया हुआ एकदम, सब डर गए हम लोग, क्या हो गया, एकदम बेचारा जो हमारा सीधा साधा आदमी था वो भी डर गया, क्या मालूम क्या हो गया, दूध पीना है, ये करना है, वो करना है, शोषण करना है, तमाम तरह का फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया उन्होंने। चलो जी, बात आई गई होगी, फिर वो अपना बगिया दिखाने लगे, बगिया बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका, है ना, इतना इंटरेस्टिंग बगिया हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। उन्होंने पूरा घुमा के लाया, बीच में क्या घटना घटी बाद में बताता हूँ, पूरा घुमा के लिया वो, देखते जाना बड़े ध्यान से, आप इतने डरे हम सब लोग, बुजुर्ग आदमी इतना गुस्से में रहता, देखो भैया क्या बता रहे हैं ये दादा, है ना, देख दाख के आ गए, आज दो कमरे वो खेती कम, और है ना वो कागज के ढेर इतने सारे पड़े, प्रिंटर और ये मार बोर्ड वोर्ड है ना सब लगे, खेत देखने गए हम तो वहां बोर्ड ही बोर्ड लगे, क्या हुआ बोले, तुमको ध्यान दिया, क्या चीज ध्यान दी, अब क्या बताओ, डर डर के बताया, हाँ देखा हमने, एक टमाटर का झाड़ देखा, एक टमाटर का झाड़ देखा तुमने, हाँ देखा देखा, कितने बाय कितने में लगा था, 2 फीट बाय 2 फीट में, एक टमाटर के झाड़ में कितने टमाटर लगे थे, गिने तुमने, नहीं गिने, अंदाज से बता रहे 20-25 चलो 35 टमाटर लगे अभी, और इतना 3 बार लगेंगे तो कितने हो गए, ये 100 टमाटर हो गए, एक टमाटर ओवन कितना होता है, एकदम फटाफट है ना। अब उन्होंने निकाल लिया, कुछ कुछ कुछ कैलकुलेशन निकला है, तो 2 बाय 2 में यदि इतने टमाटर लगते हैं तो ये क्या करेंगे, कितने लगेंगे, 100 रुपये बताओ। अब यार ऐसे खेती होती है क्या कि 2 बाय 2 में इतने लगते तो इतने एक एकड़ में इतने पैसे लो आराम से, मेहनत कितनी लगी इसमें, अरे बाप रे, मैंने कहा तो बड़ा गजब आदमी यार है ना। तो हम ऐसे अभी ऐसे सब बता दिया उन्होंने, पूरा बता दिया कैलकुलेशन, 2 से ज्यादा के कमाओ जाओ ऐसे करो, तुम तो कमाओ यार, एक बार तुम तो एक टमाटर झाड़, एक पपीता झाड़, 2 आम के झाड़ लगा रखे है ना, उसमें कैसे हो रहा। तो बहरहाल जो भी, हम अमरूद के घर के पास घूम रहे थे है ना, तो एक अमरूद गिरा हुआ था, जैसे ही गिरा हुआ था उन्होंने हाथ लगाया, मैंने कहा हाथ लगाया, बोले क्यों क्या हो गया, अरे मैंने कहा ये नीचे गिरा हुआ ये चींटी का है ना, और ये ऊपर लगा तो वो चिड़िया का है, चलो मैं गया चलो नीचे गिरा हुआ कीड़े खाएंगे, ऊपर वाला चिड़िया खाएगी, अपना कुछ नहीं है, चलो अब बताइए, अब कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कोई इसमें विचार ही नहीं है, मतलब ऐसा होता बुद्धि से एकदम निरे पागल है ना, एकदम ही कुछ मतलब कोई पता नहीं क्या है, मतलब क्या हो रहा है ये। और भैया उनके अभी है ना, जो भी हाल हुआ बुरा हाल हुआ अभी एब्सकॉन्डिंग है, मतलब भाग गए अभी वो सब खेत वेत छोड़ के, बहुत सारे ना लगे तो अब मिल ही नहीं रहे कहीं, भाग गए गायब हो गए, क्योंकि अब कैसा होगा ना ये तो होता तो पता नहीं, बोलना कुछ भी बोल दो आप। तो ये हमको बहुत ठीक से बैठने की जरूरत है कि मानव के श्रम को धरती स्वीकारता ही है, और जितने अर्थ में वो होता है उतने अर्थ में उसका वैल्यू एडिशन होता है, दैट इज दैट पार्ट इज बिलोंग्स टू यू, है ना। बेसिकली वो प्रकृति में एक व्यवस्था है, आपका शरीर भी एक व्यवस्था के पूर्वक ही है, और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, शरीर और धरती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें एक व्यवस्था है। हम तो देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, अपना क्या है ना, आप उसके साथ लगते हैं उस व्यवस्था के साथ, तो जो कुछ भी हमारी तरफ से जो होता है उसका फल हमको मिलता है, उसको बोलते हैं स्वधन। अब ये स्वधन जो है, एक मिनट भैया, है ना, स्वधन जो है ये कमाते समय है आपका, अब ये भी नियम है, और खर्चते समय परिवार का, कमाते समय आपका और खर्चा करते समय परिवार का, ये डिजाइन है। लगाओ मेहनत, लगाओगे तो ये उस तो आपको लगाना, आपके बॉडी को कोई परिवार आदमी थोड़ी लगा सकता है। तो अर्जन करते समय ये मेरा और खर्च करते समय ये परिवार का, अब बताइए कहां दिक्कत है इसमें। हाँ भैया बताइए, कुछ कह रहे थे आप, ऐसे बोलना पड़ेगा आप। एक साथ दो मानव कल्पनाशील है, गाय का अध्ययन कर पाता है ना, गाय का अध्ययन कितने साल में क्या होगा अपने, है ना, क्या खिलाने से, क्या खाती है, किस तरह का दूध, किस प्रकार के रोग में, क्या आहार, ये वो त्यो, ये सबको हम अध्ययन करते हैं, नियम के रूप में अध्ययन कर रहे थे। जब नियम के रूप में अध्ययन होता है तो अब हमारे हाथ में आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है उसका, फिर हमारे को किस प्रकार से चाहिए, यदि नस्ल अच्छी चाहिए तो किस प्रकार का आहार। देखिए आदमी भी बड़ा जोरदार चीज है भाई, ऐसा नहीं है आदमी का, मतलब देखिए आदमी में जो अध्ययन की ताकत है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है महाराज, इस पूरे अस्तित्व को अध्ययन करने वाला वही है, समझने वाला वही है, नियम नियंत्रण के रूप में समझता है, तो वो भी एक ब्यूटीफुल चीज है, कोई दिक्कत थोड़ी है, उसका प्रमाण दिखता ही है। अगर आपको नस्ल अच्छी चाहिए तो कैसा आहार, आपको यदि मादा पशु ज्यादा चाहिए तो कैसा क्या आहार होगा, क्या प्रकार से किया जाएगा, यदि आपको है ना वो चाहिए, सबको अध्ययन पूर्वक आदमी हस्तगत कर लेता है, मतलब उसको ट्रेन हो जाता है, इतना कर पाता है, होता उतना ही है, नियम के रूप में ही है। जैसे आम, आम का जो मिठास है वो आता धरती में से ही है, नीम का कड़वा धरती में से आता है, उसमें जाना भी है, तो जाने का जो नियम है उसको यदि हम बढ़ा देते हैं तो आने का नियम बढ़ने वाला है, इसी का नाम खाद बोलते हैं। खाद और क्या चीज होता है, जिसको पेड़ खा सके वही खाद। तो इस प्रकार से हम उसके पूरे रचना विधि को पकड़ते हैं और पूरा उसका एक्टिविटी को पकड़ते हैं, ये सब हम कर चुके हैं, करते ही रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हाँ भैया, कोई नहीं, आप बताइए। बिल्कुल जी, हाँ जी, धन श्रम बिल्कुल डिफरेंट वर्ड का यूज है। मानव में श्रम और पदार्थ अवस्था में श्रम का अलग अलग मतलब है। यहाँ पर अपेक्षा सहित इच्छा पूर्वक नियम को अध्ययन करते हुए अपने परिवार में संबंध को निभाने के लिए निर्णय करते हुए शरीर को जो प्रयुक्त करते हैं उसका नाम श्रम है। वहाँ पर ये सब कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। पदार्थ अवस्था में पारमाणविक लेवल पर कोई श्रम की बात कही जा रही है कि पदार्थ अवस्था धन श्रम बराबर वनस्पति और प्राणावस्था धन श्रम बराबर जीवावस्था, जीवावस्था धन श्रम। अब एक वो मौलिक रूप में जो इकाई के रूप में बात हो रही है वो इतनी बात हो रही है। दो जगह पे दो तरीके, बिल्कुल दो अर्थों में यूज हो रहा है। स्वयं स्फूर्त तरीका है, बिल्कुल बढ़िया। मानव में भी है, उसको शारीरिक श्रम के रूप में कह रहे हैं। तो श्रम के दो जगह पे में धर्म के जैसे ऐसे न्याय के धर्म के और भी कई चीजों के दो दो तीन तीन अपने को पकड़ना पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये बात बनी। हाँ भैया और कुछ कह रहे थे आप? हाँ बहुत अच्छी बात है, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। तो ये कह रहे हैं कि पहले तो ये था कि भाई वो सब ईश्वर की संपत्ति थी, फिर वो आ गया तो राज्य की संपत्ति हो गई। तो संपत्ति होने का मतलब क्या है, और अब हम कह रहे हैं कि ये समाज की संपत्ति है, तो वो क्या स्वरूप मॉडल क्या है वो? तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि फंडामेंटली दो मुद्दे से बात बन के आ रही, धन के दो स्वरूप अपने को समझ में आ रहे। एक तो ये समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक ऐश्वर्य के रूप में धन है, अब वो भी जो है वो समाज का संपत्ति है। जो गांव जहां रह रहा है वो नदी नाला उसका है ना, और वो जमीन उसी की है, वो आसमान उसी का है। अब गांव का मतलब क्या हो गया, कोई बहुत सारे घर एक साथ रहते हैं अभी तक तो उसको गांव बोलते हैं, उनके बीच में कोई व्यवस्था नहीं है। तो वहां अव्यवस्था है तो उसका निपटारा करने के लिए कोई चाहिए, उसका निपटारा करने के लिए कोई चाहिए, उसका निपटारा करने। इस प्रकार से राज्य या राज्य के नाम पे शासन जो घुसा है ना, ये घुसा हुआ जगह है। अभी ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये जो परिवार परिवार के बीच में व्यवस्था होता है उसी दिन है ना ये सारा संपत्ति है ना उसी जगह का वो बन जाता है। जैसे हमारे बीच में यहाँ देख ले हैं, हमारे बीच में यहाँ देख ले कि अभी तो बहुत स्टार्टिंग फेज में हम लोग खड़े हैं व्यवस्था के रूप में, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, वो आप लोग बताएंगे, कि जितने लोग यहाँ रहते हैं इस पूरी जगह को अपना मान के चलते हैं, है ना। जो आते हैं उनको भी लगना थोड़े दिन में कि अपने ही है। किस प्रकार से, क्योंकि हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। जिस दिन हमारे बीच में विवाद होता है उस दिन फिर अपना पराया करना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या हुआ था, किसके कितने पैसे लगे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो ये समझ में आ जाए कि परिवार जब परिवार के साथ एक व्यवस्था में खड़े होते हैं तो अब ये प्राकृतिक ऐश्वर्य उस समाज के प्रॉपर्टी बना, अब उसमें सरकार का कोई काम चलता नहीं है, वही लोकल सरकार हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा ये हुआ कि ये ऐश्वर्य का मालिक होने का मतलब क्या निकला, समाज संपत्ति का मतलब, उसका मतलब क्या निकला? उसका मतलब ये निकला कि उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी, उसका उपयोग करने की जिम्मेदारी, उसका सदुपयोग करने की जिम्मेदारी, कुल इतनी तो बात है। तो उपयोग सदुपयोग और संरक्षण करने की जिम्मेदारी उस व्यवस्था के हाथ में चली गई। अभी क्या फर्क पड़ता है, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहां आज जहां हम खड़े हैं उससे बहुत आसानी से हम शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं कि यहां पर हमने एक जमीन खरीद ली और जिसने जितने पैसे मिलाए उतने उतनी जमीन का रहे उसका नाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पूरी जमीन का संरक्षण करने की जिम्मेदारी अब हमारे परिवार मिलके अपने में से एक व्यवस्था को बनाई रहे और उसमें से एक व्यवस्था समिति बना, जो भी बोल रहे हैं हम, है ना, और उसको उसके आधार पर अब उसका संरक्षण करेंगे। ठीक इसी प्रकार से पूरे गांव की जो आवश्यकता है उसका आकलन करेंगे और उसके अर्थ में उसका उत्पादन कितना बढ़िया हो सकता है उसको मिल बैठ के तय करेंगे। तो बड़ी आसानी से ट्रांजिशन हो गया कि नहीं हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं आया है ना, प्रैक्टिकली कोई डिफिकल्टी आ नहीं रही है, टेक्निकल भी कोई डिफिकल्टी अभी नहीं है कि चलो आज आज जो सरकार जो मानती है उसी फॉर्मेट में इनकम टैक्स का जवाब आपको देना है, आपने पे जमीन खरीदी तो ठीक, उस प्रकार से हम आसानी से यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हायर वर्जन में जाना हमारे लिए आसान होता है। किसी भी स्टेट में हम जहाँ रहते हैं उससे हायर वैल्यू में जाना, हायर वर्जन को अडॉप्ट करना हमारे लिए सरल है, कठिन नहीं है। कठिन का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं हम कोई गलत जगह पे जा रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। तो क्या क्या चीज अधिकार बना, संरक्षण का अधिकार, उपयोग का अधिकार और सदुपयोग का अधिकार। खाली उपयोग का अधिकार और सदुपयोग ना हो तो ये भी नहीं चलेगा। इस प्रकार से तीनों होने से चौथा अपने आप होता है संवर्धन, ये भी लिख लीजिए। संवर्धन को करना नहीं होता है ना, संरक्षण होता है, संरक्षण होता है, उपयोग होता है, सदुपयोग करते हैं तो वो चीज अपने आप ही संवर्धित हो जाती है। जैसे गौशाला में आप संवर्धित हो रही हो है ना, वो मल्टीप्लाई होती रहती है, वो फ्लरिश होती रहती है। इस प्रकार से संवर्धन कोई एक्टिव कार्यक्रम नहीं है, है ना, संरक्षण उत्पाद और उपयोग सदुपयोग विधि से वो हो जाता है। तो ये चार काम अपने गले में आए, कोई दिक्कत है इसमें? क्या चला गया भाई हमारा, चला क्या गया है तो बताओ, चला क्या गया? अब आपको डर ये होगा कि मेरे पास था वो किसी और के पास चला गया, ये हुआ। अब इसको और थोड़ा सा उलट पलट करके देखते हैं, फ्राई करते हैं थोड़ा इधर उधर, उलट पलट कर देखने में क्या पता चलता है, आप अभी ये माने रहते हो कि ये धन मेरी और मेरे परिवार की संपत्ति है, ऐसे माने रहते हैं। देखिए कितना कितना इसमें प्राकृतिक नियम कितना तगड़ा काम करता है। एक हमारे मित्र हैं, उनको समझ में आया, खूब समझाया हमने कि धन समाज की संपत्ति, वो मानवे ही नहीं करे, कोई बात नहीं मत मानो। उनका एक लड़का है ना, तो मैंने ये पूछा, ये बताओ तुम्हारे यहाँ कुल माल कितना होगा, बताने में शर्माते। मैंने कहा 2-3 करोड़ तो हो गया होगा। हाँ बोले, हाँ 3 करोड़ तो हो गया होगा। तो अभी तुम कितने के मालिक हो? 3 करोड़ के। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। लड़के की शादी करोगे? बिल्कुल करेंगे। कहीं घर में पैदा कर लो लड़की शादी कर दो? बोले हैं ऐसे क्या बात कर रहे, लड़की कहाँ से आएगी? समाज में से आएगी। जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन 50% की लीगल मालिक हो जाएगी वो, और 100% की इलीगल मालिक होगी। वो लड़की कहाँ से आएगी, कहाँ से लाएगा धन 50%? समाज में। चलो मान लो 100% इलीगल की मालिकी रहेगी हो तो, और मान लो बच्चे पैदा करेंगे नहीं करेंगे, लोग करेंगे, बच्चे कहां से आएंगे? पता लगा तुम जिस बाजू वाले से लड़ते रहे जिंदगी भर, एक है ना बाउंड्री वाले चक्कर में, उधर वो मर के इधर ही पैदा हो गए, लो कर लो अब कर लो अब लड़ाई झगड़ा है ना, 1 फीट जमीन नहीं दूंगा सोचते रहे, ऐसी कहानी है। और पता लगा कि उधर वो मर गया और यहां पैदा हो गया, कहां से आया भाई बच्चा, कहां से आया? बच्चे समाज संपत्ति है कि नहीं है? हाँ या ना? सब बोलते हैं बच्चे समाज संपत्ति है। शादी सामाजिक कार्यक्रम है या पारिवारिक कि व्यक्तिगत? अभी तो व्यक्तिगत मान ले, पारिवारिक भी नहीं है अब तो, लिखा जरूर होता है सामाजिक कार्यक्रम, लेकिन उसको क्या मानते हैं अभी? व्यक्तिगत। कहां पहुंच गए हम लोग, लिखते हैं भाषा में लेकिन नहीं है। तो ये समझ में आया कि वैसे भी हो तो ऐसे रहे, क्योंकि जो नियम है वो तो रहने वाला है, आप जागृत हो या नहीं हो, चलता तो उतना ही है, चलता तो उतना ही है। आप बहुत समाज रखते हो, रहता तो समाज में ही है, कुल मिला के समाज से आता है, समाज में रहता है, समाज को वापस चला जाता है। परिवार से आता है ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप देखोगे परिवार में यहां समाज चला जाता है, वहां समाज चला, कुछ कुछ होता रहता है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो समाज में वैसा का वैसा ही बना रहता है। ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो धन किसकी संपत्ति है? कितना कठिन है ना ये मोबाइल किसकी संपत्ति है? आप किसकी संपत्ति हो? ठीक बात है, ये हमको समझ में आ गया, अब अपना लोड कम हो गया ना, एकदम एकदम रिलैक्स हो गया अपन, जब सब समाज गए तो क्या दिक्कत है। सारा भाई क्या था? नहीं नहीं, कोई कोई छोड़ के चलना पड़ता है, हमारे मित्रों पर हमको बहुत भरोसा, वो घेराबंदी किए रहते हैं। तो अब ये तो अच्छा हो गया ना कि समाज का समाज में ही अपना ये टेंशन बच गया कि इधर से रोको, उधर से है ना ठिकले लगाओ, उधर से ढक्कन लगाओ। ठीक, वो जहाँ रहता है वहीं रहता ही है, कुछ उसको कर नहीं सकते। ये गौशाला में गाय पहले भी जैसी रहती थी वैसी रहती है, और अभी हम सब परिवार मिलकर चला तब भी वैसी रहती है। गाय का स्वास्थ्य अभी सुधरता है, पहले नहीं सुधरता था, इतने हुआ क्योंकि हम जैसे मिलते हैं आपस में हमारा जो भी खुशहाली बनती है वो उनको पता चल जाती है। पता कैसे चल जाती है? हाँ बस वही बात है, हमारा काम में मन लगता है ना, पता ऐसे लग जाती है, तो हम ठीक मन लगा काम करते तो सब जो कुछ होना है वो तो होता ही है, क्या दिक्कत है इसमें। अब आ गया मुद्दा, अब स्वधन को बचाने की बात बनी कि हमारे द्वारा जितना श्रम किया गया वो कंपोनेंट को निर्णय करने का हमारे को अधिकार है। इस स्वश्रम के अलावा जो कुछ भी था, ये स्वश्रम के अलावा जो कुछ भी था वो परश्रम था, और परश्रम पूर्वक ही संग्रह होता है, और संग्रह ही पूर्वक ही हम जो है अमीर होते हैं, और अमीरी ही कुल मिला के परधन है। इसके अलावा होता नहीं है। यदि हम वापस ध्यान देते हैं कि हम ये तीनों के साथ काम कर रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, हर मानव के कॉन्ट्रीब्यूशन से उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है, और उस पर दिखता ही है कि ये मानना के बराबर हो रहा है, ऐसा नहीं, जितना जितना जिसने श्रम लगाया उतना उतना उसके आधार पर उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो अगर मैं अमीर हो रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी अमीर होने के लिए हजारों आदमी गरीब होना, कंगाल होना जरूरी है, एक आदमी करोड़पति होने के लिए, अरबपति होने के लिए लाखों लोगों का बर्बाद होना जरूरी है। इस प्रकार चलता है, लोग बर्बाद होंगे तो धरती बर्बाद होगी, लोग धरती आबाद होगी तो लोग आबाद होंगे, ये वाली बात बनती है। तो यदि किसी के पास भी संग्रह का धन है तो वो क्या चीज है? वो परधन है। किसी के पास कुछ भी धन नहीं, इसका मतलब ये कि वो शोषित है, शोषित अपने शोषित होने से दुखी है, शोषक अपने शोषण करने से दुखी है। ये हमको समझ में आने के बाद कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि धरती पे कुछ लोग इतने ही है और धरती सीमित है, और यदि कोई श्रम कर रहे हैं तो श्रम के अनुपात में आगे पीछे हो सकते हैं। आप काम ही नहीं करती हो मान लो, तो आपके आपके उस अनुपात में आपको नहीं मिलना चाहिए। ठीक, कोई आदमी बहुत काम करता है तो कितना घंटा काम कर लेता है? तो ये दिखता है कि वो स्वश्रम के कंपोनेंट में, अभी उसका वैल्यूएशन अपन नहीं कर रहे, अभी उसको वैल्यूएशन बाद में करेंगे कि उसका क्या मतलब निकल जाता है, क्या वो एवरेज अपन ये मान लें कि क्या हो सकता है, उसको बाद में एसेस करेंगे। तो स्वश्रम के कंपोनेंट के बराबर ही जो कुछ हमारे पास है वो स्वधन है, बाकी परधन है। तो परधन को ऐसे फेंक देंगे ऐसे थोड़ी करें, है ना, क्योंकि अब धरती के धन के रूप में हम बात करें तो क्या वहां स्वधन है क्या परधन है, जो भी है अब वो तो धनी है, वो धन का अब अपने को सदुपयोग करने की बात है। स्वधन से अर्जित होगा तो भी सदुपयोग करेंगे, और परधन से होगा तो भी सदुपयोग करेंगे। अब यहां से अलग कहानी चल देती है, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं तो सदुपयोग क्या है समझ लेते हैं। जैसे अब धन आया, ये मिटा दूं, जैसे धन है, धन के अभी दो ही फंडामेंटल, तीन उसके स्वरूप हैं यूज करने के लिए। एक है इसको हम लोग कहते हैं उपयोग, उपयोग के पुनः दो भाग हैं, एक है उपभोग और दूसरा है उत्पादन। बोलो सर, बोलो जल्दी बोलो। थैंक यू। ये स्वश्रम है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहां रखा है, आपको चाहिए जब ले लेना, ठीक है। हाँ, उपभोग और उत्पादन। तो धन का हम तीन प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, तीन मेजर कैटेगरीज है उसको हम समझ सकते हैं। एक होता है उपभोग, उपभोग का मतलब हमने कंज्यूम किया, कंजम्पशन, समझते हैं ना आप लोगों। अभी ये अलग बात है कि जागृति में ही उपभोग है, नहीं तो भोग ही है। जागृति में इसको उपभोग कह रहे हैं, भोग नहीं तो ये सिर्फ भोग होता है। अगर इसको लाल पेन में लिखेंगे तो यहाँ पर उपभोग की जगह भोग ही आएगा, ठीक। और भोग से आगे फिर वो बहुभोग और अति भोग की बात हो रही। तो अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे, वास्तविकता के स्वरूप को समझ रहे हैं, है ना। तो उपभोग है शरीर को बनाए रखने के लिए, ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक। उसी धन में से कोई उत्पादन में लगाने के लिए जरूरी है, रिप्रोड्यूस करने के लिए। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि अभी आप भैया बता रहे हैं कि 100 क्विंटल गेहूं हो जाएगा भैया, मैं कहा ठीक है भैया बहुत बढ़िया, और 100 क्विंटल गेहूं में से हम लोग सब मिलकर खा जाएंगे, मान लो एक परिवार की बात करो तो भी वो डिजाइन, 100 भी करोगे तो वही बात है। मान लीजिए हम लोग खा गए 50-60 क्विंटल, हम खा गए, गाय खा गई, सब मिला खा गए, रिप्रोड्यूस होने के लिए हमको लगेगा 10 क्विंटल। इस प्रकार से 60-70 क्विंटल हमारा उपयोग हो गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे पूछ लेते हैं, इज देर एनी च्वाइस इन कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन? वी डू नॉट हैव एनी च्वाइस, हमारा कोई च्वाइस नहीं कि हम खाना ना खाएं, हमारा कोई च्वाइस नहीं अगर खाना ना खाएं तो बनाए ना। अभी यहां पे कई लोग खाना नहीं बनाना है, बनाने पे च्वाइस लेते हैं, तो खाना बनाने में क्या च्वाइस होती है? खाना मत खाना कल से, मेरा मन नहीं है जी खाना, तो आगे बोले मेरा बनाने का मन भी नहीं है, तो खाने का भी नहीं है और उगाने का भी नहीं, उसमें कोई च्वाइस ही नहीं है, इसमें क्या च्वाइस है? सिंस देर इज नो च्वाइस देर इज नो हैप्पीनेस। जब तक कोई स्वतंत्रता नहीं है, उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है, तब तक सुख नहीं है। खाना खाने में सुख इसीलिए नहीं क्योंकि बिकॉज में कोई च्वाइस नहीं है, खाना आप भूख लगती है आप खाना खाने पड़ेगा। कोई खाने में च्वाइस ऐड करते तो हमको अच्छा लगता है, कोई जाके आपसे पूछ ले क्या खाओगे आप बात बताइए, अब क्या हो गया, खाना तो आपकी मजबूरी थी उसमें च्वाइस ऐड करते आपको अच्छा लगता है, वाह वाह च्वाइस आया तो सुख है, च्वाइस नहीं आया तो कोई सुख नहीं है, ऐसा है कि नहीं, ऐसा है या नहीं है? मैं एक बार IIT BHU में गया, रेस्ट हाउस में हम ठहरे हुए थे, मैं सुबह गया वहां पे तो वहां बताता हूँ, हर बार बताता हूँ मैं, है ना, वो आदमी बोलता बड़े सर आइए सर, गुड मॉर्निंग सर, सर बोलिए क्या खाएंगे आप, यार मैं क्या बड़ा गजब है यार, अरे इतनी च्वाइस इतनी तो दुनिया में रखी नहीं गई है। मैंने उसे पूछा बताइए क्या खिलाएंगे आप, सर ब्रेड टोस्ट है सर, और सर आप बोले तो आपको वो लगा देते हैं क्या बोलते कॉर्नफ्लेक्स और दूध है, क्या खाएंगे आप बताइए, ठीक है ना। मैं बोला लगा दे ब्रेड टोस्ट, कल अगले दिन गया तो फिर उतने उत्साह से सर क्या खाएंगे आप, और फिर से आइटम उतने का उतने ही, मैं गजब है यार, है ना। तो सुखी आशा जगती थी क्योंकि च्वाइस आएगी, सुखी होने का आशा ही है ना। चौथे दिन कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गया, फिर हो गया वहां टर्म्स खत्म हो गई, दूसरा आ गया ऐसा ऐसा बैठा था, ठीक कोई खाओ खाओ ना खाओ ना खाओ, अच्छा ऐसा लगे डल हो गया मामला, और देखो तो खाना ज्यादा रखा था उसने, है ना, पराठे भी थे और ये भी थे और वो भी थे, ठीक है। तो च्वाइस नहीं है तो सुख नहीं है। अच्छा अपन क्या किए, वो उसमें च्वाइस ढूंढने लगे, इसीलिए कहने सुविधा में सुख नहीं है क्योंकि बिकॉज देयर इज नो च्वाइस, व्हाट एवर च्वाइस यू विल एट देयर यू विल नॉट गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दिस। प्रोडक्शन में क्या च्वाइस है, अपन जाएंगे मेहनत करके आना पड़ेगा, गेहूं लगाने में बहुत सुख होता है, अरे क्या सुख होता है गेहूं लगाने में, वो पालक लगाने में देखो क्या सुख हो रहा है, क्या सुख हो पालक लगाने में, ये हमको समझ में आना चाहिए। ये तो हमारा च्वाइस ही नहीं है, ये च्वाइसलेस है, ठीक है बात। बीमार हो गया कोई, कोई च्वाइस है? वो तो फिर है ना JNI में होता है, आप जहां जाओ ना JNI क्या था वो जिंदल नेचर के, हाँ JNI वहां पे ऐसे होता है, आप उपवास करेंगे क्या ऐसा पूछता है ना। आप कोई काम करें ये थेरेपी दे दें क्या आज, एनिमा दे दें आपको, ऐसा पूछता है, च्वाइस होता है सबका। खाने में भी पूछे थे बेचारे, आप पपाया खाएंगे या ये खाएंगे, च्वाइस देते हैं, फिर उनको पता नब्ज पकड़ में आ गया ना, च्वाइस में सुख है तो च्वाइस देते रहते हैं। तो बीमार हो गया, बीमार के लिए दवाई चाहिए, उसमें क्या क्या चॉइस है आपका? इट अगेन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ उपभोग, है ना? है ऐसे ही पूछते हो और आपको एनिमा दे दे क्या, ऐसा रहता है और उनके पास बड़े बड़े एनिमा भी है, पता है आपको? एक उनके पास कोई वो है, क्या मशीन है यार, भूल गया मैं, है कोलोन थेरेपी। कोलोन थेरेपी क्या, ये मोटा पाइप लगा देंगे तो ठीक, और उसमें पानी जाएगा कम से कम 60-70 लीटर और वो पूरा धो धाकर निकालेंगे और उसके ट्यूब लगा रहे कांच के आपके पास, देखो बोले ये जाओ उसमें ट्यूब लगी रहती है, आपको दिखा दे रहे हैं, है ना? तो बड़े बड़े एनिमल लगा रखे हमने, ठीक पारदर्शी है। तो मैं तो उसको जाके बोला देखो आपके माल है, स्वर शरण द्वारा अर्जित है। मैं जाके उसको बोला देखो हमारे डॉक्टर दोनों के एक ही अपॉइंट थी, है ना, इनका हो गया, मैंने उनको जाने दो। मैं देखो ऐसा है दीदी, है ना, मैं तो दीदी बोलते, देखो बोले क्या करते हैं भैया? मैंने कहा दीदी गाय पालते हैं, दूध बेचते हैं, उससे जिंदा रहते हैं, है ना? अच्छा भैया तो कैसे करें? मैं कहा देखो बड़ी मुश्किल से आए हैं ना, कैसे करें आप देखो। मैंने कहा वर्षा जी का जो जो करना कर देना, इनका ठीक होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा मेरा तो सोच समझ के करना आप, है ना? तो मेरे को देख के दुखी होती, आ जाओ भैया आ जाओ, अब आपको क्या ट्रीटमेंट दें भैया, 100 रुपये वाला दे दें चलेगा? मैंने कहा जरूरी है क्या दीदी? उसको तीन दिन, वर्षा को 3 दिन बाद पता चला कि उनकी कहानी क्या चलती रहती है। मैंने कहा तुम मेरे को मिनिमम पे रख भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबसे सस्ते में हम ट्रीटमेंट करा के आए होंगे वहां से, एकदम सस्ते में, है ना? अब अपने को पता है पानी लगाना इधर उधर सब तरफ से तो अपन ही लगा लेंगे यार, ऐसे क्या बड़ी बात है। तो ये हमको समझ में आया, इसमें कोई च्वाइस ही नहीं आपके पास। सो वेयर द चॉइस आर, कहां पे चॉइसेस हैं? जो चॉइस का मुद्दा है, जहां पे कंपल्शन नहीं है वहां पे चॉइस है। तो दूसरी कैटेगरी बनती है सदुपयोग। इसमें आपका कोई चॉइस नहीं है, धन का सदुपयोग, इट इज बाय चॉइस यू कैन डू, इट्स नॉट कंपल्शन। आप चाहो तो करो, नहीं तो ना करो। इतना तो जिंदा रहने के लिए ये अनिवार्य है, जिंदा रहने के अलावा जो है वो उसमें हमारा सुख है, धन से भी सुख है। ये दुनिया का पहला दर्शन है जो कह रहा है कि धन से भी आप सुखी हो सकते हो, चारों तरफ से सुख के गेट खुलने वाले हैं, है ना? सब तरफ से आप सुखी हो सकते हो, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। धन से भी सुख है, क्या सुख है? सदुपयोग करेंगे उसका। अब ये छोड़ दिया अपन ने कि इसका माल उसका माल, नंबर दो का नंबर एक का, सब नंबर दो के था अब तक, ये समझ में आ गया, खत्म हो गई कहानी, है ना? लेकिन वो तो मौलिक रूप से धन तो धन ही होता है, आपका कमाई जब इस परिभाषा में कह रहे तो है, और प्रकृति के रूप में देख रहे हैं तो अभी भी हमारे का अवसर है, उसका हम क्या कर सकते हैं? सदुपयोग। क्या सदुपयोग है इस पर हम आगे समझेंगे, अभी यहां मोटा मोटा समझ लेते हैं इतनी बात, इसको सदुपयोग हम आगे लेके समझते हैं, इस पर पूरा एक अभी टाइम है हमारे पास, बढ़िया कर लेंगे। तीसरा एक और मुद्दा है प्रयोजनशीलता। तो सदुपयोग होता है व्यवस्था में, इसको आगे बताना वाला हूं कि क्या मतलब इसका, और प्रयोजन होता है, प्रयोजनशीलता होता है ना, अखंडता में, सार्वभौमता में। ये जो अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में प्रयोजन है, इसी को बोलते हैं शिक्षा। तो शिक्षा में जो लगा वो प्रयोजनशीलता का धर्म है, वो एक और डिग्री हायर है, ठीक, मानवीय शिक्षा में लगा, उसको बोले पर्पसफुल हो गया, प्रयोजन के साथ हो गया, प्रयोजन को सफल करने का कोई चीज है तो शिक्षा है। तो एजुकेशन के माध्यम से हम अखंडता सार्वभौमता को पहचान पाएंगे या वहां तक पहुंच पाते हैं, वो पर्पस ऑफ द एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व के पर्पस में एजुकेशन खड़ा हो जाता है, तो वहां पर हमारा प्रयोजन पूरा होता है, वो प्रयोजनशीलता का कंपोनेंट है। तो धन को एक भाग में व्यवस्था में लगाते हैं, फिर एक शिक्षा में लगाने की बात बनी, इस प्रकार से देख रहे हैं, और अभी हम इसको सदुपयोग को आगे वाले एक्सरसाइज में समझ लेते हैं। यहां तक ठीक है? यहां तक सब साथ चल रहे हैं? कोई इसमें दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अधीमे को मेरा नमस्कार कह दो। अधीमे को मेरा राम राम कह दो। कट गया? अरे दीदी मेरे सब कान चालू रहते हैं, आँख कान सब चालू। अब वापस यहां पे हम लोग क्या समझते हैं कि जैसे एक बात कही थी कि कोई भी विचार विचार बना या नहीं बना वो ज्ञान से लाकर सदुपयोग तक की बात को करेगा तो समझ लो थॉट हो गया। अब वो ये अलग बात है कि वो उससे आदमी प्रमाणित हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए अब तक कोई जो छोटे मोटे बीच में कोई बहुत सारी थ्योरी आई, रजनी से कुछ कह दिया, फलाना जी ने कुछ कह दिया, ए ने कह दिया, बी ने कह दिया, सी ने कह दिया, जब तक वो ज्ञान से लाकर आचरण से लाकर व्यवस्था से लाकर न्याय तक और सदुपयोग तक क्लोज नहीं कर देते चीजों को, निश्चित नहीं कर देते हैं, तब तक वो कोई विचार नहीं बनता, मानव जाति उस पर चलने वालने वाली है नहीं। ठीक, इसीलिए ये सब और ये एक आदमी का भी नहीं है, ये पूरा मानव परंपरा में अब तक इस प्रकार तीन विचार है। इसको तीनों को अल्टीमेटली सदुपयोग पे तन मन धन की हम बात को समझ लेते हैं। उसमें कुछ मान्यताएं भी हैं वो भी समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ जा रहा है, तन क्या कहा जा रहा है, धन क्या कहा जा रहा है ना। चलो यहाँ मन ही लिख देते हैं, तन मन और धन। मन का मतलब इसके बारे में क्या कह रहे हैं? एक विचार है जिसको हम कह रहे हैं आदर्शवादी विचार। आदर्शवाद में तन के बारे में क्या कहा गया, मान्यता क्या है, उसके आधार पर सदुपयोग बताएंगे। सदुपयोग क्या है, क्या मान्यता है आदर्शवाद में बताओ। ये जो आपको शरीर मिला, ये शरीर कैसे मिला है? हाँ, आपको क्यों मिला है? हाँ ये सही बोले, कोई गलती हमने करी थी, क्या करी थी, गलती करी थी महाराज, कोई गलती करी थी। ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों एक, ये सब जोड़ी जा रहे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, नो ईस्ट वेस्ट का कोई अंतर नहीं है। हाँ इधर जो है आत्मा, आत्मा ईश्वर से बिछड़ कर, ईश्वर से बिछड़ी क्यों, उसकी भी पूरी थ्योरी है, पूरा देंगे ज्ञान से लाकर पूरा नीचे तक आना है, तो बिछड़ी क्यों, क्योंकि ईश्वर की एक माया बनी थी, छाया थी, ईश्वर की एक छाया थी, छाया से बनी माया। वो छाया क्या है, ईश्वर का कोई प्रतिरूप है, छाया बोलते थे उसको, और उससे एक कोई चीज उत्पन्न हुई, उसको बोला संसार। ये जो हरा पीला नीला सब मिलाकर पत्थर हवा पानी मिट्टी, ये जो संसार है, ये संसार बना छाया, माया बनी है एक प्रकार की माया, ये है नहीं दिखती है। लेकिन पूछा क्यों ऐसा कह रहे हो, देखो थोड़ा ध्यान देखो, देखो ये पेड़ अभी ऐसा था, इसके दो पत्ते गिर गए, कल को चार गिरेंगे, परसों सो, ये दिखता है कि है, ये एक्चुअली है नहीं, क्योंकि ये मर रहा है, मर रहा है तो हर क्षण मर रहा है, ये है नहीं। हाँ यार ये तो सही बात है, ऐसा देखने जाओ दिखता है हर चीज यहां बदल रही है तो मर रही है। इस प्रकार से ये बात बन गई, ये गलती हो गई, किससे गलती हो गई, आत्मा से। परमात्मा के घर में रहती थी, निवास करती थी, वहां से माया के चक्कर में आके अब निकल ली भैया, अब क्या हो गया, अब रास्ता लंबा है, थोड़ा यू टर्न लंबा लेना पड़ता है, तो वो जो भी इतनी योनियां हैं उनसे हमको गुजरना है। और यदि इस शरीर यात्रा में ठीक से काम नहीं करोगे तो पुनः दंड स्वरूप यही शरीर यात्रा मिलेगी, ऐसे खराब मिलेगी। तो कुल मिला के ये जो शरीर हमको मिला है, ये शरीर क्या है, तन क्या चीज है, दंड का फल है। दंड का फल बोलेंगे, यह कर्म फल का दंड है, पाप का फल है ना। क्या कहा उसको, मान्यता क्या है, तन जो है ना ये दंड स्वरूप मिला हुआ है, ठीक, ये पाप है। अब इसके साथ रहोगे तो तुम भी पाप करोगे। हाँ, उसको समझ में आ जाएगा। वेस्टर्न भी ऐसा है, वहां पर कहा कि उसको मना किया था तुम एप्पल मत खाना, है ना, खा लिया जी, फंस गए जी, उसके बाद धक्के खा रहे अब तक, है ना। अब इस जन्म में आपने गलती करी तो अगले जन्म में आपको गलती करना ही करना है, और अगले जन्म में गलती किया तो वापस गलती करना ही करना है। इस प्रकार से आप गलती के चक्र में रहने वाले हो। अब इसमें से निकाला कौन आपको, परमात्मा हाथ पकड़ेगा, परमात्मा का हाथ होता नहीं है, वो तो निराकार है। तो फिर वो अपने दूध भेजता है, अपने दूध, परमात्मा अपने दूध भेजता है गुरु के रूप में, है ना, ईश्वर दूध होते हैं, वो अवतारी पुरुष होते हैं, वो फिर आपको इस चक्र से बाहर निकाल देते हैं, और उसका कोई आपको फीस देना पड़ता है, छोटा मोटा फीस, है ना, वो तो जो भी है। तो अब दंड के स्वरूप में पाप है, तो इसका सदुपयोग क्या करना है, कैसे करना है, देखिए ये जब मिल जाएंगे तीनों तो समझ लो विचार पूरा हो गया, है ना। अब इसका सदुपयोग क्या है, ये तो दंड है यार, भूख लगती है दंड है, ठंड लगती है प्रकार का हमारे को दंड है, तो इस दंड को काटो, इसको एंजॉय मत करो, है ना, इसको अब भोगो, क्या करो इसको, इसको भोगना है, क्योंकि इसको जितनी जल्दी आप भोग लोगे आपका अकाउंट, कार्मिक अकाउंट जीरो हो जाएगा, एंड यू विल बी फ्री, जो आपने गलती करी थी लाखों साल पहले उससे आप मुक्त हो जाओगे और अपना चले जाओगे आराम से, ठीक हो गया जी। तो इसमें क्या करना है, जैसे भूख लगेगी तो खाना नहीं, प्यास लगे तो पानी नहीं, है ना, तो तप और तपस्या करना है, तपाना है, उपवास करना है। अभी क्या ना परसों से किसी ने, हाँ, अब दंड देना है, एक शादी होगी फंस गए तो आप तपाओ, तो तप तपस्या उपवास की इसमें बात है, ठीक। तन का सदुपयोग यही है, इसको बिल्कुल माया मोह से, भूख प्यास इंद्रियों पे नियंत्रण रखो और ये सब से इसको दूर रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट। मन क्या है, आत्मा है, और आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। इसको कहां जाना है, वापस जहां से आई, जो उसका घर है वहीं पहुंचना है वापस। तो इसका सदुपयोग क्या करना है, मन का, मन को कहां लगाना है, अब परमात्मा में लगा रखो, रहो यहां पर, और मन कहां लगा रहना चाहिए, परमात्मा में, ये इसका सदुपयोग है। अब कैसे समझाएंगे इसको, तो समझाने का तरीका बना, ये किताब है, रामायण नाम है उसका, दर्शनवाद शास्त्र होगा वो भी, उसमें एक कहानी पूरी, वो ये बताती कि संसार माया है ना, आत्मा परमात्मा घर जाना है, और ये इस कंसेप्ट को लेकर कोई बात आती है। उसके पहले का एक कंसेप्ट और है, वो बता देते हैं। जब ये स्टेब्लिश हुआ कि मैं आत्मा हूं और मेरा जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थली, वो परमात्मा है, और गलती से हम बिछड़ गए और ये शरीर के बंधन में आ गए, तो शरीर को तप तपस्या करानी है और आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। ये एक, जब जैसे ये इक्वेशन बना, लोग बड़े रिलैक्स हो गए जी। रिलैक्स होने के बाद लोगों चल दिए एकदम, तो समाधान हो गया उनको, लगा ये तो बढ़िया हो गया, यात्रा पूरी होगी भी, लोग चल दिए। एक जनरेशन कहीं पहुंची, दो जनरेशन और आगे, तीसरी जनरेशन और आगे, एक समय ऐसा आ गया कि 10-12 साल के बच्चे अपना बाल मुंडाए, कपड़ा लपेटे, कमंडल लिए और चल दिए, हरी हर, कहां जा रहे भाई तो कहां चल दिए, तो बोले ये तो जब पहुंचना ही, ये तो 60 साल में क्यों पहुंचना शुरू करना है, जिस काम को 60 के बाद करना है उसको 50 में करना चाहिए, 40 में करना चाहिए। तो बच्चे जो है वो एकदम यंग एज में अपना सन्यासी हो लिए, सन्यास की परंपरा बन गई, लोग अपना झोला झंपट लेकर निकलने लगे, माँ मम्मी रोने लगे, भाई रोने लगे, और वो जो गुरु लोग थे वो भी टेंशन में आ गए, सभी निकल ले तो अपना पैर कौन दबाएगा, झंझट हो गया एक, ये सभी निकल ले तो अपना क्या होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा। तो वहां से एक फटाक से दूसरा एक वर्जन लेके आए तुरंत। क्या वर्जन लेके आए कि देखो ऐसा है, करना तो वही है लेकिन उसकी एक विधि है भाई। क्या विधि है? इस आयु में ये काम करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, वो काम करना, ये काम करना, चार आश्रम की बात हो गई, चार आश्रम के स्वरूप में जियो। अब चार आश्रम भी कंफ्यूज करता है कि क्या करना है, क्या फिर एक से दूसरा मिलता नहीं है। तो वहां से कहा कि आपके कोई निश्चित कर्तव्य हैं, कर्तव्य शब्द की बात, उनको पहले पूरा करो। तो कर्तव्य वे समझे तो रामायण, तो रामायण में कर्तव्य की बात है और ईश्वर में मन लगाने की बात है, संसार में मन लगाने की बात नहीं है। तो एक आदमी का जो आचरण होगा, मानवीय आचरण हो, क्या होगा, वो उसको बताता है कर्तव्य के रूप में कि ये कर्तव्य आपकी ड्यूटीज हैं, ये काम आपको करना चाहिए। लेकिन वो जगह जगह पर मन लगा कर दिखाते हैं कहां पर ईश्वर में मन लगाने की बात करते हैं, है ना, राम भी करते रहते हैं वहां पर, लेकिन फ्लॉ है एक करेक्टर में। क्या फ्लॉ हो गया? राम कभी कभी रोने भी लग जाते हैं, हे सीते हे राम, है ना, वो हे भरत, ये सब करने लगते हैं, शिकार करने चले जाते हैं, हिरण मार रहे हैं। अभी तो सलमान खान ने कोशिश किया तो कितना मुश्किल से बचे, बताए कितने करोड़ लग गए, कई करोड़ों में निपटे, है ना, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। अब भैया वहां हो गया तो अब वो सबसे डिस्प्यूटेड करेक्टर है अपने पूरे इतिहास में, यदि कहीं विवाद है किसी करेक्टर को लेकर तो वह राम, जगह जगह गाली पड़ती है उसको। कारण एक ही है कि तुमको कहा था यार अपना दायित्व निभाओ, करते हो निभाओ और ईश्वर में मन लगाओ, बीच बीच में रोने लगे तो वो कम्युनिकेट नहीं करता, डिस्प्यूटेड हो जाता। तो वहां से एक और वर्जन आया, नेक्स्ट वर्जन, ये तो पूरा नहीं पड़ेगा, दूसरा आ गया। अब उसके बाद आ गया कृष्ण, कृष्ण उससे स्मार्ट वर्जन, दायित्व भी निभाना है और कहीं पर भी मन नहीं लगाना है, संसार में कहीं भी मन नहीं लगाना है। इतना स्मार्ट बनाया गया है ना, इतना स्मार्ट है कि आज तक बचा हुआ है वो, सारी गलती करने के बाद उसमें गलती आप ढूंढ नहीं सकते हो, क्योंकि उस फ्रेम में जिसको कह रहे हैं उसी में एक आचरण को बता रहे हैं। तो उससे अगला वर्जन है, ठीक है ना, कृष्ण का, जिसमें सभी तरह के दायित्व करते हुए निभाते हुए कहीं पर नहीं मन लगाना, जहां से निकल गया भाई कभी लौट के आए ही नहीं, है ना, जिस लड़की से एक बार मिले दोबारा मिलने ही नहीं गए, और रोते रहे जो करना सो करे, माँ मिलने ही नहीं गया, उनका पूरा इतिहास में ऐसा है, पूरा आप ट्रैक देखोगे जैसे ही है, कभी भी लौट के जगह नहीं गया, आप उसको पकड़ नहीं सकते उस फ्रेम में, है ना, वो अपना अपने ड्यूटी निभाया, अपने चल दिया, आगे आगे आगे की बात, ठीक। चलिए तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कहा गया, मन को कहाँ लगाना है, कुल मिला के कहाँ लगाना है, भक्ति और विरक्ति, ये इसका सदुपयोग है। मन को लगाओ भक्ति विरक्ति में, भजन करो, और ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए करते रहो, उसमें और कुछ नहीं करना पड़ता, पूरी समाधि कार्यक्रम में इतने करना पड़ता है आपको, आप आंख बंद करते हो, जो भी दृश्य आपको दिखाई देता है ये संसार, ये माया है, ये मुझे नहीं चाहिए, इतने ही काम होता है, और फिर वैसा होने लगता है, वो धीरे धीरे वो चित्र आपके सामने हटना शुरू हो जाते हैं। मानव कल्पनाशील है, जैसी कल्पना करता है वैसा उसके साथ होने लगता है। ये पता है ना आपको, एक आदमी को एक मंत्र दे दिया, एक आदमी ने बोला कि देखो मंत्र तो कुछ काम नहीं करते, उसने बोला ऐसे कैसे काम नहीं करते, तुमको एक मंत्र दे, देखो 7 दिनों तुम्हारे को असर करेंगे। बोला अच्छा, साधना स्थिर बना रखे थे ऐसे छोटे छोटे दड़बे, एक दड़बे में एक आदमी को बिठा दिया, जाओ मंत्र देखो कितना काम करते हैं, रामलाल नाम था, उसको बोल दिया एक मंत्र दे दिया, क्या मंत्र बोलना है तुमको, मैं भैंस हूं, क्या हूं, मैं भैंस हूं। अब आस्था पूरी होना जरूरी है, अगर तुमने गुरु पे आस्था नहीं रखी तो उसका कोई फल परिणाम नहीं आएगा। रामलाल वैसे भी भक्त था, है ना, बढ़िया आस्थावादी था, पहुंच गया भैया 7 दिन तक बैठा रहा, वो रात दिन जाप करता रहा, मैं भैंस हूं, है ना, 7 दिन बाद उसका आवाज लगा के भाई रामलाल आओ बाहर आओ, है ना, तुम आ सकते हो बाहर, आ जाओ रामलाल, सुनाई दे रहे, हाँ सुनाई दे रहे, आप तुम बाहर आ सकते हो, हाँ आ सकता हूँ, बस एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये दरवाजे मेरे सींग अड़ रहे, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, ये हकीकत है। अब आपको कुछ भी लग सकता है, ज्योति दिख सकती है, पूरे शरीर में ईश्वर देवताओं का वास हो सकता है ना, चक्र हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या हो सकता है आपको, सब होता है आपको। और दरवाजा छोटा पड़ जाता है, सिंह बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मानव कल्पनाशील है ना, कल्पना करके कि आप कुछ भी कर लो भाई। ठीक, तो भक्ति विरक्ति विधि से इसको सदुपयोग करके मन को कहाँ लगाना है, भक्ति में करो, विरक्ति में लगो, है ना, उसमें इतने काम होता है। ये सब माया है, एक ही सूत्र है, मजाक नहीं कर रहा मैं, आपको लग रहा मैं मजाक कर रहा हूँ, एक भी चीज में मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको, मजाक जैसे लग रही, पूरे सार इतना ही है, ये पूरे पूरे दो विचारों का अब तक का पूरा सार बता रहे हैं आपको, आप वेरीफाई कर लीजिएगा अपने दम पे। जब भी आप ये बोलते हैं संसार माया है, आपके ध्यान में जो आता है, बीबी आती है बोले माया है, हटा उसको, मुझे नहीं चाहिए, इतना ही होता है उसका, ये बच्चा है, ये माया है, ये हमको नहीं चाहिए, ये आंख बंद करोगे फिर कुछ दिखाई देगा, दुकान, ये दुकान माया है, माया है, माया बोलते रहोगे, दो चार दिन बाद दिखना बंद हो जाती है, फिर कुत्ता आ जाएगा, कुत्ता दिख रहा है आपको, माया चित्रण क्रिया होती है जीवन में, हम उन चित्रण क्रियाओं के आगे हमको नहीं चाहिए वाला लगाते रहते हैं, तो धीरे धीरे उन चित्रणों को हम एक प्रकार से रोक देते हैं, वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना, रोक देते हैं मतलब उसको अटका देते हैं, कहीं हैंग कर देते। चलिए, अब धन क्या है, ये तो सब लफड़े की झड़ है, धन क्या है, माया, संसारी तो माया है, इसी के साथ तो हम फंस गए हैं, जागो भक्तों, माया का दान करो, क्योंकि माया का आप क्या है, सदुपयोग, दान, क्योंकि इसने तो लटकाया है, तो दान की जो महिमा है, पेटी लाओ अब दान की महिमा होगी, पेटी बाहर लगी हुई है, ठीक, तो दान की महिमा बताई गई, तो दान का क्या मतलब, धन का सदुपयोग क्या है, दान करो। अब देखिए एक्सीडेंटली बोलिए, ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कैसे हो गया, दे आर बिकमिंग कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, तन पाप है तभी तो गलती हुई थी, तो इसके चक्कर में पड़े थे तो ये मिल गया, इसको तपाएंगे तो भक्ति विरक्ति बढ़ेगी घटेगी, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको तपाओ शरीर को तो भक्ति और अपना मन लगेगा, ये मन लगेगा तो ये तपेगा, और इसको दान करते चले जाओ, जो जो कुछ हो दान करते चले जाओ, दान करते चले जाओ, दान करते चले जाओ, इस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे के पूरक हो गए, जैसे ही पूरक हो गए वहां से अब ये विचार बना, जब तक ये पूरे नहीं बनेंगे इनमें कंट्रडिक्शन होगा, कोई विचार बनता ही नहीं है, क्या करें भैया समझ में नहीं आ रहा, इतने शिविर कर ले, ये करें, करना क्या है, क्योंकि आपको भी तन मन धन का कोई कॉम्प्लीमेंट्री शिप चाहिए, कि क्या करूं, जिसे सुनते इधर जागृति, उधर सुनते उत्पादन, इधर सुनते ये शिक्षा, व्यवहार ये हो गया, विचार 99 हो गया, व्यवहार 0 हो गया, क्या क्या लफड़ा हो रहा है, इसमें करना क्या है ना, तो वहां तक हम पहुंचना चाहते हैं इसको, ठीक होगी। दूसरा दूसरा विचार बना भौतिकवादी, इसमें तन क्या बताया गया, तन क्या है, इंद्रियां है, कुछ सेंसेशन है, संवेदना है, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेस, है ना, तो सेंसेस में कुछ संवेदना है, ठीक, ये कैसे बना, तो ये कोशिका वो कोशिका हृदय वृदय ये सब मिला के कुछ कुछ हो गया, और इसमें कुछ आपको एक प्रकार की वो आ गई, चेतना आ गई इसमें, मतलब सेंसेस आ गए, चेतना का मतलब सेंसेस ही है, तो वो सेंसेस आने के बाद क्या हो गया, आपको ठंडा गर्म मीठा चरपरा ये सब पता लगने लगा, लाल पीला हरा दिखने लगा, है ना, तो अब क्या करिए इसको, तो ये संवेदना है, तो संवेदना से क्या करना है, इसको भोगना है, यहां पर दंड भी भोगना था और यहां पर सदुपयोग क्या हो गया, भोगो, जो खा लिया, जो देख लिया, जो छू लिया, वही तो उपलब्धि रही शरीर यात्रा में, और हुआ क्या, इस तन का सदुपयोग कितना है, इसके पहले कि दांत खत्म हो जाए चने चबा लो, इसके पहले कि आंख खत्म हो जाए ये कर लो, इसके पहले कि ये हो जाए वो कर लो, है ना, तन का कुल मिला के इतने ही काम भाई, ये तो समझना है, इसका कुछ कर लो भाई, तो इसको कहा ये भोगना है। मन क्या चीज है, तो मन को अब इसमें कहा गया ये तो चंचल है, क्या चीज है ना, कोई इसके भी और बहुत कंसेप्ट नहीं है, विज्ञान बोलता है कि ये कुछ जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कुछ न्यूरॉन्स और ये वो मिलाकर कोई इलेक्ट्रिक एक बन जाती है और वो यहां वहां भागती रहती है, तो मन क्या है, चंचल चीज है, इसको पकड़ कर रखना बड़ा मुश्किल है, तो मन जब चंचल है तो क्या करो, मनोरंजन चाहिए इसको, मन क्या है? मनोरंजन। जैसे आप मनोरंजन टूट लाते हो एकदम मन उसमें तेजी से लपकता है। हाँ बोले सही बात है। तो मन का सदुपयोग क्या? मनोरंजन करो। एक उम्र तक मनोरंजन किए, लूडो क्रिकेट, उसके बाद मन खराब हो गया, दूसरा कुछ काम करने लगे, पैसे कमाने लगे, पैसे में मन लगा तो बहुत ज़्यादा कमाने लगे, बोर हो गए तो जाकर दारू पीने लगे, दारू पी के बहुत बोर हो गए तो जाके मंदिर में बैठ गए, है ना, मंदिर बैठ गए। उम्र बढ़ती जा रही तो मनोरंजन बदलना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद जीवन देखे शिविर में आके बैठने लगे, है ना, ये भी एक प्रकार का मनोरंजन। क्या क्या बात है यार, जोरदार, एक्सीलेंट, अब की बार तो बात बहुत बढ़िया पकड़ में आ गई। ये सब मनोरंजन है। अब धन क्या है? धन को कहा पैसा। पैसा से क्या मिलता है? सामान। सामान मिलेगा तो क्या करेंगे, है ना, वो सब होगा, सम्मान, ठीक है। तो भोगना मनोरंजन, इसका सदुपयोग क्या है? इसका ये भोगने में सहायक वस्तु है। बिना सामान के क्या भोग लोगे भाई? दर्द भोगेंगे, बता रहे भैया। कोई ठंडा लगने की चीज होगी तो ठंडा भी चीज चाहिए ना कोई बाहर, तो सामान होगा तभी तो ये संवेदना होगी। सामान क्या संवेदना? सामान विहीन कोई संवेदना को पकड़ नहीं सकते हैं जी। हाँ अच्छा, आपने देख लिया क्या? ठंडा मतलब समझे भाई साहब, ठीक है। तो भोगने में सहायक वस्तु, और ये शरीर भोगने की वस्तु, और मन चंचल मनोरंजन, अभी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। जैसे ये थॉट यहां पहुंचा, अवधारणा होगी भैया, अवधारणाओं के लोग दौड़ पड़े इसमें, लेकिन यही कि दोनों सफल नहीं हुई, क्योंकि अवधारणाएं किसी गलत कंसेप्ट पे बनी हुई थी। तो लेकिन यदि जब तक यहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कुछ आगे बढ़ने वाली जगह में नहीं है। अभी सहस्तित्ववादी दृष्टिकोण से क्या हुआ? सहस्तित्ववाद क्या कह रहा भाई? तन को बताया कि ये साधन है, ये साधन है जीवन का। और साध्य कौन है? साधक कौन है? जीवन। साधन साध्य क्या है? जागृति। साधक कौन है? जीवन। साध्य क्या है? जागृति। ये बता रहे हैं आपको एक बात। तो तन का सदुपयोग क्या कह रहे हैं? तन का सदुपयोग पैसा कमाना नहीं है, श्रम करना नहीं है, तन का सदुपयोग है जागृति को पाना। ये तन का सदुपयोग है, और जागृति को प्रमाणित करना। अगर आपको समझ में आ गया इसका मतलब आज पूरा हो गया जी, आप कल से लग जाओ काम पे। तो जागृति को पाना, इसमें कुछ इंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुंह है, ये है सब, इससे सब ये हमको इन्फॉर्मेशन आती है, इसी में प्रस्ताव भी आता है, इसी में अस्तित्व के बारे में जानकारी आ रही है, इसी से हमको मानव दूसरा मानव दिखाई दे रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या चाहता है ना, मैं क्या चाहता हूँ, वो क्या चाहता है, इसमें क्रॉस वेरिफिकेशन, ये वो, ये सब करने के लिए शरीर हमारा साधन है। और फिर मेरे को कुछ समझ में आया, वो समझ में आया तो उसको मैं बोलता हूँ तो शरीर चाहिए, उसके लिए मैं कुछ काम करता हूँ तो पुनः शरीर चाहिए। इस प्रकार से जागृति को पाने और जागृति को प्रमाणित करने के लिए ये शरीर साधन के रूप में है, ये बात इस पर कही जा रही है। ये बात अब तक पहुंच चुकी है पहले, बढ़िया हो गया। मन क्या है? तो मन को कहा जीवन। जीवन क्या है? तो पीछे पूरी कहानी। ये साधन क्या है? इसके पीछे पूरी कहानी। जैसे ये कुछ कह रहे हैं इसके पीछे पूरी कहानी है, जैसे ये कुछ कह रहे हैं इसके पीछे भी पूरी कहानी है ना। अभी अपने को यहां पर इससे मतलब है। तो जीवन कहा गया, तो इसका सदुपयोग क्या है भाई? सदुपयोग क्या है इसका? मन का सदुपयोग क्या है? यदि हम मन का सदुपयोग नहीं करेंगे आगे बढ़ नहीं सकती कहानी। मन का क्या सदुपयोग? जिन्होंने नहीं सुना है पहले वो बताएं, मन का क्या सदुपयोग है? मन का सदुपयोग क्या है? चलिए हम ही बताते हैं, ज्यादा परेशानी की बात नहीं। मन का सदुपयोग है संबंध में विश्वास पूर्वक जीना, हर संबंध में दो संबंध है, मानव मानव संबंध, मानव प्रकृति संबंध। मानव मानव में सात तरह के संबंध है, प्रकृति में तो एक ही तरह के। तो संबंध में विश्वास, निर्वाह, निरंतरता। तो जीवन का सदुपयोग करना है जब भैया, तो हर संबंध में, प्रकृति संबंध में, मानव संबंध में, व्यवस्था संबंध में हम कैसे विश्वास को बनाए रख पाए, एक अपने आचरण को बना के रख पाए, ये कुल बात है मन को लगाने की। अध्ययन करो अध्ययन करो नहीं होता है, पठन करो वो नहीं होता है। मन को लगाना इस जगह पे कि कैसे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में जो जो संबंध है हमारे, उन संबंधों में विश्वास को कैसे प्रमाणित किया जाए, कैसे निर्वाह किया जाए, विश्वास निर्वाह की निरंतरता कैसे हो, इसको कह रहे हैं मन का सदुपयोग। ठीक है ना भाई, सभी के लिए बात समझ में आ रही है? अगर ये हमको समझ में आता है इसमें हम मन को लगा सकते हैं, ये मन को लगाने की बात बनी। अब धन क्या है यहां पर, तो धन तो धरती है ना, एक तो साधन के रूप में और एक स्वश्रम के रूप में, ये दोनों रूप में है। अब ये धरती का धन का सदुपयोग क्या है, अभी ये पैसा भी हो सकता है, आज के टर्म्स में पैसा भी हो सकता है, पैसा है तो सामान ही है, इतने प्रकार से आप जो भी मानते हैं उसको मान लीजिए। धन जो है वो जिस टर्म्स में धन है, आज पैसा है, प्रॉपर्टी है, घर है, गाय है, खेती है, जमीन है, मकान है ना, वो सब धन ही है। तो वो धन को का सदुपयोग क्या है, उपयोग, तो वहां देख चुके हैं हम लोग उपभोग और उसमें सदुपयोग, यहां देखने की बात हो रही है ना। सदुपयोग क्या है, परिवार मूलक व्यवस्था को बनाने में, अभी आज के संदर्भ में बनाने की बात हो रही है, चलाने में और अपग्रेड करने में और चला रखने में, चलाने में आई गया लगाना, ये धन का सदुपयोग है। अब देखिए ये भी संयोग से देखिए, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, इसलिए लगता है कि ये विचार अपने आप में पूरा है ना। उधर साधन को, जागृति को पाने में लगाते तो जीवन को संबंध में विश्वास निर्वाह करने की योग्यता आती है, और इसको जो प्रमाणित करने जाते हैं हर संबंध में तो व्यवस्था की बात बनती है, उसके लिए जो कुछ भी पैसा वैसा है उसको हम लगाते हैं व्यवस्था को बनाने में, उसको चलाने में, सदुपयोग है चलाने में, चलाए रखने में, और उसको अपग्रेड करते रहने में, हर समय अपग्रेड करते रहेंगे। जैसे हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर, या हम ही ने, एक परिवार ने एक गौशाला बनाई, कई परिवार के आने के बाद उन्होंने बोला इसको थोड़ा अपग्रेड करते हैं, उसको मिलकर उन्होंने अपग्रेड कर दिया है ना। फिर अब उसको बनाए रखना है, चलाए रखना है, वो भी सब बात होती है। तो धन का सदुपयोग इतना ही है। ये सदुपयोग क्या है, परिवार मूलक व्यवस्था का मतलब हो गया समाज, हो गया एक ग्राम व्यवस्था के स्तर पर हम बात कर रहे हैं। तो ग्राम व्यवस्था के स्तर पर जो भी धन है उसका सदुपयोग यही हुआ कि उसको बनाने चलाने में, खाने में नहीं है सदुपयोग उसका। तो ये उत्पादन की व्यवस्था बनी रहे, ये विनिमय की व्यवस्था बनी रहे, उसको अपग्रेड करते रहे, आज ये बना रहे कल वो लाएं, कुछ वो करें, ये करें वो करें करके उसको बनाए रखते हैं, ये सदुपयोग है इसका। इस प्रकार से सदुपयोग पूर्वक हम सुखी होते हैं, दुरुपयोग पूर्वक हम दुखी होते हैं। जैसे दुरुपयोग क्या हो सकते हैं, बहुत सारे दुरुपयोग मैं लिख सकता हूं, है ना, आप भी समझ ही रहे हैं। साधन का अगर दुरुपयोग, तन का दुरुपयोग करना है तो बहुत सारे हैं। हम बोले तन का सदुपयोग उत्पादन में है, नहीं है, ये नहीं है। अरे ये शरीर जीवन का साधन है भाई, वन हायर सदुपयोग होता है। जैसे ये कुर्सी का सदुपयोग ये नहीं है कि ये अपने में खड़ी रहे, ये कुर्सी का सदुपयोग इससे वन हायर पे होता है। वन हायर मतलब आदमी इस पे बैठेगा, ये इसका सदुपयोग है, ठीक है ना। तो उत्पादन में ये नहीं हो सकता है, ठीक। और हम बोले तो है ही सब, ये तप तपस्या सब तो आई है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये नहीं है। मन का सदुपयोग ये नहीं है, है ना, वो तो लिखा ही हुआ। धन का दुरुपयोग क्या है वो लिख रहे थे। बाकी सब जो भी कुछ करते हैं इसके अलावा, जैसे संग्रह धन का दुरुपयोग है, संग्रह में अगर जाओगे तो एफडी धन का दुरुपयोग है, है ना, प्रॉपर्टी बना के रखे वो भी दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है वो। और वो क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी है वो भी दुरुपयोग है, शेयर मार्केट में लगा रखे वो भी दुरुपयोग है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब लगा रखे ठीक, इत्यादि इत्यादि इत्यादि इत्यादि ये सब दुरुपयोग है। अब एक लाइन लिखो, दुरुपयोग पूर्वक हम दुखी रहते हैं और सदुपयोग पूर्वक ही हम सुखी होते हैं, जो सुबह बात हो रही थी, और कोई रास्ता है नहीं। दुरुपयोग पूर्वक दुखी, सदुपयोग पूर्वक सुखी। अब अपना अपना एग्जामिनेशन करो भैया, क्या कितना सदुपयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हाँ जी, हमारे टोटल तीन ही उद्देश्य। हाँ जी, हाँ जी, ये सदुपयोग पूर्वक ही ये उद्देश्य की पूर्ति हो रही महाराज। ऐसा नहीं हो सकता है, सदुपयोग पूर्वक ये उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, वो वन टू वन ऐसा तीन का तीन मत मिलाइए। हाँ वो ठीक है, सब अविभाज्य, तन मन धन को टुकड़ा मत करिए, वो साथ साथ चलते हैं। ऐसा हमारे स्टेटमेंट से लगता है कि हम लोगों के धन को ऐसा वो कर रहे हैं कि आप खर्चा करो, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। ये पहले कई बार हमने कहा कि कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल नहीं है, ये इन्वॉल्वमेंट मॉडल है। और तन मन धन तीनों अविभाज्य, तन मन धन तीनों अविभाज्य। इफ आई एम ट्राइंग टू सेपरेट इट, मैं धन को किसी जगह पर संग्रह करके आता हूं, तो आई एम ट्राइंग टू सेपरेट धन अवे फ्रॉम माई सर, इट मीन्स हमारा कोई मन उसके साथ वहां छोड़ के आता हूं, क्योंकि अविभाज्य हो, वो अविभाज्य। मैं 50% मन लगाता हूं, 50% नहीं लगाता हूं, मतलब मैं 50% धन लगाता हूं, 50% नहीं लगाता हूं, इसका मतलब मैं तो विश्वास तो कर ही नहीं सकते आप मेरे पे, मैं आप पे कर ही नहीं सकता। किसी की शादी हो जाए और पत्नी बोले देखो मैं तुम्हारी 50% की पार्टनर हूं, मैं तुम्हारी 50% की बीवी हूं और 50% समय मैं और भी कहीं घूम फिर के आऊंगी, अब क्या होगा, चलेगा वो? तो बीवी कितने की परसेंट होती है, पति कितने परसेंट होता है, 50% होता है, 100% होता है। अगर हम विश्वास की बात करते हैं तो स्वयं में विश्वास चलाकर परस्परता में विश्वास प्रमाणित करने की बात करते हैं, स्वयं में विश्वास होगा तब तो परस्परता में विश्वास प्रमाणित होगा, परस्परता में विश्वास प्रमाणित हो जाने से हमारे को विश्वास होता है ऐसा नहीं है। हम समझते हैं, समझकर अपने में कोई संबंध तैयार होता है और उसके आधार पर हमारे में विश्वास होता है, उसके आधार पर परस्परता में विश्वास पूर्वक जीते हैं तो दूसरे को भी समझने के लिए एक अवसर बनता है और वो भी ऐसा समझता है, फिर वो भी विश्वास पूर्वक जीता है, इसको बोलते हैं विश्वास प्रमाणित होने की प्रक्रिया। तो ये हमको समझ में आता है, इसलिए ये इन्वॉल्वमेंट मॉडल है। वंस यू आर इन्वॉल्व देन कैसे जगोटी याद आ जाएगी, सवे बिन वहां की याद आ जाती, यहां की आती नहीं है, कैसे आ जाती है भाई? इसका मतलब ये कि इन्वॉल्वमेंट पूरा नहीं है, है ना। इन्वॉल्वमेंट पूरा आएगा तो पूरा मन वहीं लगेगा, पूरा मन लगेगा तब तो जाकर मन पर मन का कुछ बात बनेगा, विश्वास बनेगा, ठीक है ना ये बात। उसका सिंपल तरीका है, फिर बताया था तन और मन के योगफल में धन है, जहां पर तन है या तो वहां मन लगाओ तो धन वहीं लगेगा लगेगा, और नहीं तो जहां पर मन है वहां पर यहां से तन उठाओ लेके जाओ वहां। मैं देखता हूँ कई सारे लोग यहाँ रहते हैं, यहीं पर रहते हैं, है ना, और उनका मन कहीं और लगा रहता है, तो मैं बोलता हूँ तुम्हारे तन से हमको क्या लेना देना है, तुम अपना ठिकरा लेके जाओ यहाँ से, ठीक रही हो तो, है ना, तो अपना ठिकरा उठाओ निकलो भाई। बोलते भैया बहुत कड़क बोलते हैं, कड़क की बात ही नहीं, सीधी सीधी बात, या तो जहाँ तन हो वहाँ मन लगा दो तब तो हो गया काम, पूरे हो गया। और धन तो पीछे पीछे बने रहता है, तन और मन मिलकर वापस धन बन ही जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना, तुरंत बन जाता है। कितने दिन लगते हैं, एक आदमी को एक परिवार चलाने के लिए जितने धन की जरूरत होगी उसके लिए कितने दिन लगेंगे आप बताओ महाराज, अगर तन भी यही है और मन भी यही है, एक समय में यहीं पर है, कितने दिन का काम है ये, कितने दिन का काम है, प्रोवाइडेड व्यवस्था भी हो उसके लिए, है ना, कोई अवसर भी हो, पता लगा कुछ है ही नहीं अपने पास तो कैसे करेंगे, तगारी नहीं है, फावड़ा नहीं है, गेती नहीं है, खेती नहीं है, है जी? प्रकृति में सबसे जल्दी रिटर्न है, इससे जल्दी कुछ नहीं है। अभी राके रमेश भैया कहा देखो एंजॉय करने का पार्टी, उन्हें उधर लगाया नहीं, इधर उनको पालक मिल गया, कल मेथी मिल गई थी, क्या क्या हुआ भगवान जाने, है नहीं? तो कितनी जल्दी हो रहा है, तो ये समझ में आ रहा। तो करा क्या उसमें, तन और मन दोनों लगाए, पत्थर दिखा तो मन भी वहां लगाओ, तन भी वहां लगाओ, उठाओ इधर बाहर कर दो, बीजा यहाँ लगाओ, है ना? इस प्रकार से दिखता ही है। तो तन और मन दोनों मिलने से धन अपने आप होता है, और इसमें कोई दबाव नहीं, किसी से कोई आग्रह नहीं है। जहां आपका तन है वहां या तो मन को लाने का प्रयास करो, ये अभ्यास तो करना ही पड़ेगा अनिश भाई, ये अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, है ना? यही अभ्यास है। और नहीं तो जहां आपका मन दौड़ता है वहां तन को दौड़ाते फिरो, दौड़ाते हैं लोग, आज बंबई है कल दिल्ली, तो दौड़ाते रहते हैं, जहां मन जाता है पीछे तन को ले आते रहते, पूरी धरती बर्बाद कर देते हैं। एक आदमी के लिए भी पूरी धरती अगर रिजर्व कर दो तो भी कम पड़ जाएगी, कि जहां मेरा मन गया वहां मेरा तन जाना चाहिए, हो गया खत्म, कहानी धरती खत्म। एक आदमी का इतना मन की स्पीड है कि अगर उसको हम पूरा करने जाते हैं तो धरती खत्म, ठीक है बात? इस प्रकार देखेंगे तो ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए कुल मिलाकर तीन प्रकार के विचार अब तक आए हैं। अगर ये विचार से भी प्रमाणित नहीं हो पाते हैं तो कोई चौथा विचार आएगा, वो आएगा तभी। तो कहां से कहां तक की यात्रा बताई, वो आपने लिखी रही होगी। अस्तित्व को कैसे देखा, तो ज्ञान, ज्ञान के साथ में आचरण, और आचरण के साथ एक व्यवस्था, यहां तक की बात पहले हम कर चुके हैं। व्यवस्था में न्याय, और न्याय के साथ सदुपयोग। ये बात समझ में आ गई, कुल पांच बिंदु समझना है महाराज, हो गया काम। ठीक है जी, काफी समय ले लिया आप लोगों का, धन्यवाद, नमस्कार। कोई अनाउंसमेंट है भाई? ठीक है, सुबह मिलेंगे।